الرحمن الرحيم ولا تكونوا مكيئي كالذين فشان دهغ كسانو تفرقوا جيغي دل دل جرشيو اے ټول یادې خو تفرق و نسوک مراد دی مثال پتور امام روح المانی وی هم الیهود والنسوارا زین مراد یهود و نسوارا دی داد جمهور مفسرین قول دے او یهودویم قول امام قرطبی دام ذکر کرے هم المبتدعات من هذه الامه داد دی امته غ مبتدعين ذکر کوي چې ګور اصول کې خلاف کو او د سنت په ځای بدعت شروع کو بدعت دو قسمه یو ته عقیده تن وای بل عمل وای کتاب الاعتصام کی امام شاطبی رحمہ اللہ وی کالذین تفرقوا واختلفوا وی مراد سے اہل البدع دی تفرق و اختلاف کی سفرق دے دوارے را جمع کل سو کوئی داد تاکید دپارے یوزے شوی او چا دا سی فرق کړی تفرق بالعداوه والاختلاف بالديانه تفرق یو کو د عداوت او اختلاف ای دیانت کې اختلاف کو اباز وی تفرق او د اختلاف څه فرق دی تفرق په اصول کې او اختلاف په فروع کې او دویم فرق علما وی تفرق په اصول کې اختلاف سلوي تحزب او ډل بازي او تعصب کول ډل بازي د اسلام کې جوړ کې او تعصب دې جوړ کو اباځي وای تفرق کتاب او سنت پر خذل او اختلاف د کتاب او د سنت مخالفت وای من بعد ما جاءهم البينات پس د دین چراغلی او دوی تخکار دلائل بینات نه مراد دی دی کی قران نه اباځي وای بینات نه مراد تورات شریف دی پس دا هغه نچراغلی او دوی تخکار دلائل یتنین تورات شریف یا دلائل او مراد غ دلائل چې هغه اتحاد او اتفاق مطالبه کولا ندد اتفاق او اتحاد غ آیات بینات پر خل ابس اختلاف او تفرق پسې شو و اولائک او دغ خلق لهم عذاب عظیم ذی دفار بوی عذاب لوی یوم تبیض وجوه پکم رچ سپین بشیزن مخنا اللهم اجعلنا منهم و تسود وجوه نو تور بشیزن مخنا اللهم لا تجعلنا منهم زنی مخونه بس پینشی زنی بطورشی کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی رحم اللہ وی تبیض وجوہ اہل سنہ سوک چی پہر قول فعل و عمل کی سنتو پسیزی مخونه بحس پینشی او تور بشی مخونه دچا و تسود وجوہ اہل البدعا د مبتدعين مخنا بتورشي علامه الوسيم وي انهم اهل البدع والاهواء من هذه الامه وإذا مخونه چې توريږي دا په دې امت کې مبتدعين یو څوک چې خواهشات او پسیتل او ګره د مخونو تورې دوس پینې دو ذکر ډیرو آیاتونو کې راغله اوس موږ ته شاهد لیکو کایاتونه راړو نو تاسو اختر دلته نه تیر او یګه زو اختر تیرې لا سوجت کیه وای ها تبلیغ والا خبر خو بدل نه یاد لیکل فخوا اندرا گاندھی ژوند دی وای نو یو کس وی تبلیغ والا چې چله پوره شي یا سلور میاشه وای کدی ولا وای چې او درې ورځې سیوا کیندرا گاندھی مان راړي وای زم ما وخت پوره شه نو کا اختر تیر وای چې تاییدونه خبره بر راوړو خو په کلاره کلاره ترجمه وکړو ها یوم لا سوجت نو اختر دلته نه تیر معلومه ده چې تش لیکل وکوي ها اے عنوان ورکای د مخونو تورې دوس پینې دو خبرې پڑھېرو صورتونو کې راغلي ځان سرولي کې یاد د سورې یونس یو لسمه پاره د شپږشتم نمبر آیات ته بعضی مخونه التویدا سی به تور شي لکه تور شپ چې یو بل د پاسه ټوکړې کې دي تک تور به مخ وګرځي او د قبر نه به په تور مخ را پاسي کافران مشرکان ا د مؤمنانو مخونه د سوار لسم شپږمې په شان پړکېږي با دغه شان د مخونو تورې دوس پینې دوس ذکر سوره زمر کې راغله سړي رښتمه پارا د آیات د شپېتم سوره ملک امرازی او کم دیرشمه پارا کې وښتمه آیات دې سیئت وجوه الذین کفروا سیئت په معنا د اسودت ته سوره قیامت امرازی سوره قیامت دا په یو کم دیرشمه پارا کې دا آیات دویشتم نه او سوره ابسک امرازی داغي آیات دې اتم دیرشم اول ته تفصیل هم کړه د مخونو د تورې دوالا او د ارنګي د سپینې دوالا لیکن ګور اختلاف دې چې د مخونو سپینې کی تورې کی دا په کوم وخت وی نو ګڼ اقوال علما ولیکلی توجه کوی وايي د کلب مزرزر کوی د مخونو د توروالی او د سپینوالی په وخت کې اختلاف سه یو قول دا چې قبر نه راپورته کیږي نو د چا مخ وسبین وی زليږي ولکد سګمای الله دې مونږ هم دې څو ګرځي او د چا بثور وی الله محمد دین او ساتي او دا سي تور وي سوره یونس کې وي کانما اوخشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما تبوی د شپې تیارا غټولی ټوبړې چا یو بل د پاسکنی او د پدی مخیفی دا به د قبرونو پورته کې دوه وخت کې وی زم خل داره هر څوک چې خپل عمل نامولولي نو که په خلاص ملاو شو آزاد جنت اجازه ناملا مخبه تکسپین شي اګه پګس لاس ملاو شو نو مخوی تور شي درم قول دارې عند المیزان اعمال چې تل لیکي د چا سره د نیکو چې درن شي مخ به سپین شي او د چا الایاذ بالله چې سپک شي مخ به تور شي اصلورم قول پکې دام ده سوره یاسین کې ویو اعلان بوشي وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جُدَا شَيْنًا رَزْئِ مُجْرِمَانُو نو دی آواز سرد کفار و مشرکان و مخون بطور شی او دا مومنان و بسپن شی یو پینزم قول دام دے پرز دا قیامت بیلانو شی چې چا د سه عبادت کول خپل معبود سره دی او زه شي نو چا د ونو عبادت کړي چا د غټو بوتانو کړي چا د ژوندو د مړو قبرونو شهدا او بزرګانو کړي دا ټول به د خپل معبودان باطل او سر راجم شي مخونه به تکتور شي ا مؤمنان به یوازې پاتې شي توجه مرا نو رب ورته وایي دا ټول خلق خلل تاسو یوازې پاتې شوي دای په رب موږ دنیا کې یوازې وو څوک نه لپروتو څوک بت لپروتو څوک قبر لپروتو امونگا یوازستا عبادت و بندگی کولا وی تاسو خپل رب پیجه نئی کرا گئی او تاسو تیزان سرگن کو ظهوری اوکو ندی بوئی آو نو رب کریم کمائی لیکو بشانی ہی دیتا و ظهورو کی نو مومنانی چی اگوری پس اجدہ پا پریوزی اچا چې دنیا کې د منافقت او ریاکارۍ د وجنه سجدي کولې دا غدا ملاب او دا خپي به یو تختشي دی ډېر کوشش کوي فلا یستطيعون خدای با د سجدي وصول لري یا ويدعون الى السجود نو مؤمنان به سجدو کې نو پینځم قول پکې دا ده ادا گزار کدا کدر سیادی ندا بزمون پکار رازی مومنان بمحشر کم اللہ اگوری سورہ زمر کے راجی وسیق اللذین کفرو الى جہنم زمرا سیق دیتا ہوئی چی سوک پزور شڑی لکہ سلی غوانو پسی لرگیر آغستے ٹکائی نو کافر خوب پزور و پٹکولو جہنم تشریعت ہوئی وسیق اللذین آمنو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا دلته مسیخ ویله نو جنت ته څنګه پزور راکاږي د دې ټولو کې خپل وجه علما دا ویله وې د میدان د محشر کې رب کتل اوس عزت کی سپوږې په خبره وا د چې کوم خون څه کله کړ نو جنت له راکاږي خوزینا نو پزورې بوزي څوک پوښوي په وجه باندې میدان د محشر کې د رب دیدار کړي ته الله دیدار یو داس نعمت ارس په بهیر شي د هغه نور وجه علما او ذکر کړي خو یو خل بهترین وجه پکې دارا یوم تبیض وجوه فکمر چی سپین بشی زنی مخونا وتسود وجوه او تور بشی زنی مخونا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَرْجِعَاكَ سَانِدِي چې تور شوی به مخونه دا وي د دې تبو ویلې چې کفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر اختیار کړو پس دې ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نوشکای عذاب بما كنتم تکفرون په سبب د هغه چې وای تاسو کفر کوونکی یګور د تشکال راغې مونږ چې د مخونه به توري کې د مبتدعينو عدل ته وي بما كنتم تکفرون نو له مبتدعين څخه کافر دي سب ډېر خلق بدعات کې یا خو کافر ني ها اشکال باندې پوښښ وای نو جواب داو بدعات دو قسم لري یو په اعتبار د عقیدې له نو هغه کفر دی دویم قسم هغه بدعات د اعمال دي هغه یو لوی ګناه ده ضد قسم اول مراد ده د عقیدې بدعات ته مراد دي نو خبره ور په یو ټول ټول مته نه هي څه شو پوښي په خبره باندې کني بما كنتم تکفرون ور سره بیا څه دي کی دي دي کی هغه بدعات مراد دي چې هغه د عقیدې په اعتبار دی هغه کفر دی هغه ته یو مبتدیین کافر دی نو بیا خود خوارجو مسلک شو خوارج هغه خلک دي چې په ګناهونو به خلک کافر کول دا یو غټه بی دینه ډله وا زموږ د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی چې ګناه کلوي ک وړای ک بدعت دی خصوب پی دی اسلام د دائره نه بار کیږي نا او دا رب د علماء او د رسول دی الله دیو کی چې دن تم دا اصول راشي یو غټ عالم دې په لور توجه مونږه او هغه بنیادی د اهل حق نه دی مسله مو په کار راځي کو توجه موکا سړی بنیادی مبتدی او بدعتی نه ده خو یو بل عالم یو شی ته بدعت وای او د دلیل په اعتبار ورته دی شوی دی هغه ته بدعت نه وای نو دا یو مسله ده څوک چې تعویل کوي د ته به مبتدی نه وي څوک چې تعویل کوي د له بس نه وي مبتدی نه وي زمږه بچی دلته کتاب لیکلو په ابن حبان رحمه الله مشهور محدث دی ادا د افغانستان او د افغانستان په ځمکه ډېر لوی محدثین تیر شوی دا د ډېر مخکې زمانه محدث دی دا کتاب کې مال بازي زيونو خل او بیا غوي چې دا سي ډېر او اهل علم دا مسلک دی او زور لوی محدثین ته متدی وي د ابن حبان تر دې چې امام زهبي مسلک دارې توجه مده چې د نیکانو د قبرونو سره دعا قبلېږي څه پوښې په خبره باندې دا چې کتاب په چالي کې نو بیا کتاب کې دامي چې د مسلک سره او دې چې دادا وای نو تر دې څه جواب کې هي پوره طالب ذهني او عقیدتن جوړای اوس ابن حبان مشهور محدث سے امام زهبی د جرح او تعدیل امام دی د دیم او د نور او باز دا اقوال دي چې د نیکانو د قبرونو سره دعا قبلېږي او څه دلیل شریفی نشته اوس چې څوک یو خبره به دلیل کوي او دلیل پېنی د ته مفتدی او ادله بسوي نو کوم تعالی وي نو موږ بار څو څو ارته به ختم کو نو دا مسله دي چې څوک تعویل کوي د ته مفتدی نه وایي کپوی نو شای پا خبروانه بینی بیا خوب ابن حبان و امام زهبی تا من مبتده وی پا دی خبر سو کو رسیده یو سره بنیادی مبتده نده لوی دا اهل سنت والجماعت پا علماءو کده خو یو شای قول فیل دا داسی ده چی دا نور علماء غیتا بیدت دا تعویل کره او دی دا اهل تعویل ندیم دلیو نو دا تا من مبتده نده وس ګټه زو داسې پتی زو دماغ ول راځي به ابن حبان تم سره دغه هغه دی چې ابن حبان بارک وي ته سره دی هوای چې قبر سره دعا قبلی دا نه چې مړې سوار کای نو ال چې استادانو نزدکړي وي مونږ ولي کړي جو دا مبتدیعینو کې ځکه نه دی دا خبره اگر چې بنیادی بدعت ته خود تعویل کړي نزنی اوقاتو کی گورا بازی اہل حقو پا منز کی یو یو شیط بدعت وی یو بلوی بدعت نرے ادوار بنیادن اہل حق دی پا خبر او رسی دے کنا نو دیتا خطا دے دی اجتحادو آیا دیتا سو آیا خطا دے دی اجتحادو آیا لکا دیر خبری وی غزمو مشایخ و کولو رست و خلق و غسکی دمو دا مشایخو پا وقتیم پا دیکی اختلافو ایدہ یو مسئلہ دا عام خلق پکې مبتلا دي او د پخوانه علما ولي کړي چې دا مړی پسې موږ وايي دوسرے لړشوي دا واو کا بیا بل وای بیا او کا دا اهلی له موي په دې دعا کې لا سچتول لښتا شیخ القرآن د پنځیر رحم الله د دې قائلو او اهلی علم نور ټول د دې قائل لري په خبرو رسېږي کړه تعزیت سنت طریقہ دا دا لاړی از چا غم شوی شوی ناغه سره کینا اغله تسلی ورکا ولا وای الله دې تعالی اجر درکی اغله دا سه خبره وکړي چې غم یې شي بیا ول بلا الله سوجتول او وستا مردله دې الله بخنو کی نو د تعزیت سنت ته ادا کړي ادا غو دې په لورمو غو تماشا وای بیا به دا واو کو نو کپیزه کا ساتي او بیا به دا واو کو نو چا غریب بیا په کې شیم تقسیمه نو یو یو لاس کې پیاله یې ولې یو کې بیا په دعا او کو په خوا به چیلې مو نو یو چې لاس کې به چیلې نه ولې خپل به لاس دعا له به چت کړو نو دا یو تماشا را خو حالت پکې مبتلا دي څه پکې اوس اوبای الله دې دې موږ او تاسو ټول سکی ټول باندې د اخلاص کې دا عربو صفا ستر خبره را مړې چوشي په سر سره خپل کار کوي چې دفنې کې جنازه وشوا تعزیه تو کې التا ابس بیا خپل خپل زید زی دام مساله په شریعت کې شې چې خپل خپلوان دې د مړی والو له روټیو کې خپل تربورات نو دا وروره کې 1500 تربورات دې غټونو له خلک جوړای کې نو غریب شاله غو غم خدای نه وته کپکې دې خپل بشول ټوکړه نشی راړې وای دا چې په چا مړې شوی د دې چې سکه تربورات دې دې ولا جوړایو کې اوس سکه ترتو تربور غزر سره ځنی وګور دی یو شی اصل وی خرس ورته مونږه خبره روانه کو خبره روانه کو ادم مثلا دې په ډول کچاله څو ډوډۍ نه کوي ځنی وخت مثلا روانه کو د مړی کور کې دې بچاله ملمسیا نه ور کوي چې یو بل په لار مور مړ دې خدای یو ما ملمېږي په ګوره نه نو زمونږ ولیان ته څه کوي د مړی په کور کې دوګه خراب دی مساله سو او د دې سره جوړ کړ اوس دې مړی کور دی ولته او بیمار دی او غړ خراب دی د کاوی ضرورت ته ته له دغه خراب دی مساله سکه او د دې سره جوړ کړ نو الله باندې ګارو خبره مړې را غړ وډکړي ای وای مړی والا بچا ته ملمستیان ور کوي د وخت د ملمستیان نه ملمستیا خو خلک په ودونو کې ور کوي په نور خوشحالو کې ملمستیا ور بده خو غم راغله نو د دې ملمستیان لږه جوړ کړ نو کال ته څوک بیمار دی او هغه ته څه خنې دي اړوډای ولا په هغه دی لږه او خپل کور کې لږه حرام دي چې دا په سلام کوم ځای نه رويستا یا یو سره دې په لګورا او دا ریواجی روټي خلکو نه اوس د ریواج دا ایمان سره وایي دا الله کو دا خلک د سنت په نیت کوي کې د ریواج په نیت کوي و هغه سنت په کې پاتې شي یو سړي چاله او نک او څوک ول نه کوي د دې کزان له پخې خپل روړای دی پخې نو کومه پروت دې دا خو باندې چې نار راوته دې ګره زموږ یو عادت ده که څوک مړکی یا کماشوم چې وي ویلا مړې پروت دې روړای بنفره دا پکې بلا مساله یو ماشوم بدلو کې د مړکی بعضی خلک دا شي چې لګه لګه پیراشي ګرځي دې شي مزم نشي کوله دا پکې دې کې مساله چې مړې پروت دې نو څوک بډوړای نه خوري د زاده دین سازی نه په کارونو ځنی خبرو کې دا شي چې هغه کې خلک غلو کې څوک په بدعاتو کې غلو کوي نو څوک په ممانعت کې د غلو نه کار والی و اما الذین هر چې هغه کسان دي ای بیضت وجوههم چې سپین بشي دا غي مخونه ففی رحمت الله نو دیب دا الله پر رحمت کی چې جنت دے هم فیها خالدون وی بدئی پدی رحمت او جنت کی ہمیشہ اللہ مونگم پخفل رحم او کرم پدی کراولے دیو جنہ گورا بعض خبر پدی تبلیغ والاو کی بالکل عملن دی دی مشران چی مڑی شی سوکتی خبر نی اګه تاسو وایئ چې عبدالوهاب صاحب نو ورو خبر شو دا د اخرې زمانی تبلیغیان یې کړه هغه په خوانی زمانی غنی یادو د دې سور لولي مشران دی لته سو خبر ده بس خود دفن کو ته په نو شي په خبر باندې تبلیغ والا هغه درې وزیر زله هارو مدرسه وا دلته نږدې زموږ دی زله کې ناغی د مردان د مرکز دا مشر ذکر کو مولانا حبیب الحق صاحب الله دې عمر کې د ټول علما او خیر برکت واشه و یغه وی جنازه او شو بس خبره ختمه ده سلام بس خپل خپل کار کوا مړی عالم د کار مو بس نو دی په لور غوري سورج خپلوان دی دا ول کور کې داس از دې د روړی او دار څنګه بس کوي دی بکای یو زل له دې سډیر یو تبلیغي بشر سره د دې زمانه خبره ده اوس کو وفات ی الله دی وبخي ور خبره ته سوچ کوي چې مونږ نن رسم له کار ویلې او دین مبرېخ نه غوي وای سخته ګرمي وای د مولانا حبیب الله چې مور کو پلار مړو وای زلاړ مې مې له وسوره خوشحالي را لوکي وای چور ور سره نوې خبرې را لښورو کې وای ګوره که څنګه نه پوي نه ته پوي خدای ته دې ګرپای کې وای زماره پلار دعا لراله چې تا زما پلار له دعا کوله خو داس به کړې وي خپل کلی کې به جمعات لنه نه وته پټ پدې ویلې چې الله دا خپل پلار وبخا مونک چا پټه پینځه سو د واګاریو کې موږ نه پکار خو چې دا ریواج را لو کې دا مو پکار دا وړ ډیر سختي اورټه ده چې ګور ته ما پلار لري دعا کوله خو څه پکې کړې الته باندې کړې څوک چې پويږي زمون چې کم درکه مسجد کې ودرس کول ولته یو قاری شه وړ نیک سره یو الله دې خبردار و راته نډک کی دې مشران دې خبر له دې تهجد گزار ټول شپه به تهجدو کې جړل تبلیغ کې ومه وته نکم مسجد کې موږ درس کول دې پاهې کې ما ورماله یو وصیت وکوي دا مرګ پته نه لګي کوم مخ کې رستو شم ما د پاره د قران درس نشو کې کوي مال از د غرض د درس ثواب رو بخای څه پوه شي په خبره باندې کپوې نه شوي وي وای ما د پاره درس مشو ټی کوي چې وای فلانه مړ دې فلانې کلی د غرض د درس ثواب سره دا ما ته رو بخای تلک آیات الله دا آیاتن د الله دی نسلوها علیک بالحق لولو مونږ دی لار په تاوان حبیبا بالحق په حق او په صدق سره وم الله نه دی الله یرید اراده لرون کې ظلم للعالمین د ظلم کولو په بندګانو ولله ما فی السماوات یواز د الله د پاره دی او چې دی پاسمانونو کې وما فی الارض واغچ پزمک کیری ویل اللہ ترجع الامور اولا تا واپس بکڑیشی ٹول کارنا کنتم خیر امت ویتاس غر امت دی کنتم کی چاہتا خطاب دے دسو کوئی دا کنتم پخپل اصل لدا دا ماضی سی غدا جکا کنتم دا ماضی سی غدا پخپل اصل لدا نو کدا دا ماضی سی غشی بیاد دی پا تفسیر کی علماء یو دری اقوال لیکنی اے کنتم فی اللوح المحفوظ ویتاسو پا لوح محفوظ کے غر امتا کدا ماضی پا معنی شی نو بے یو مقصد دارے کنتم خیر امت اے فی اللوح المحفوظ یا کنتم ماضی شی او پخپل مانا شی نو مانے صدا خلقتم و اجدتم پیدا کلی شی ایتاسو غر امت او درے مانا کنتم ماضی شی دا دینو کنتم مذ کنتم وی تاسو کل نچی وی ور امت تیرشی بھی یادی دریم قول پکی دانے گر دا خو اول قولو چی کنتم مازی دا نو پا تفسیر کی احل المدری وجی ذکر کری سورا چا دری وڑاو دی کلی بایا او دریم قول دا دی چی کنتم پا مانا دا انتم دا لکا موائی وکان اللہ غفور الرحیم نو دا نگری چی اللہ مخ کیو اوز بخنکو ان کے نرے نو دا کنتم دک وکان اللہ غفور الرحیم آغنتے دے اللہ مخ کی مو سم دے او تر قیامت بخن کے محربان دے دی قول تا اہل علم ترجیح ورکڑے صحیح دارے چی دایات عام دے دا ٹھول امت بارکے که صحابه کرام رضی الله عنهم کتابین او تبع تابعین هغه سو کوس په دې پین له سم صدې کې نه خدا غرواله مشروط دي ا دې کې شک نشته چې کوم غرواله د صحابه کرامو نو رست خلق دا غید خو خاور تم نشي رسیدي دا غرواله مشروط دي ګور درې شرطونه ذکر کړی غور امتیان یی خو یو بنی کوتا خلق را ولی تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ ایمان بساتا ایفا اللہ دا غور والے پا دی دریو شرطون مشروط دے کہ او سڑی پتون عمر کی چاہتا دینے کئی حکم نہ دیکھ رہی مزو کا قرآن تراشا زکات ورکا حج ادا کا نو څنګه غره امتی ده ټول عمر کې خلق ناروا کوي خود چا تداونه وچ دا ظلم مکوا یا سیم مکو شرک مکو بدعت مکو نو دا غرواله مشروط دی په دې دریو شرطونو باندې. اې ساجیب کتاب هر چاله عین لا سو کې ور کوي ته غورا غورا امتی خو په دې دریو شرطونو نو کدر کی وی خو خبره حقیقت دی اکنی راشي رضان پټل کی صاحب کړه څه پوښوي په خبره باندې شی مشروط دی په دریو شرطونو باندې. کنتم خیر امت ییتا صغرا امت اخرجت للناس را سرغن کړي شوی اید پار د فائدې رسول خلقو تا مسلمان تبم فائدہ رسے کافر تبم خیر رسے تأمرون بالمعروف حکم بک وید نیکو اد محروفات مرتبہ دا فرض و امر فرض دے د واجب و واجب دے د سنت و سنت دے د مستحب و مستحب دے تأمرون بالمعروف حکم بک وی خلق تد نیکو وتنهون عن المنکر خلق بمن کوي د نارواونا ک شرک دې ک کفر دې ک گناه دا ک ظلم دې ک بدعات او رسومات دي وتؤمنون بالله اے پس چې ایمان راوړل ضروری دي نو پاغه به ایمان راړې د ایمان د پارا پورا د علم ضرورت ده. ایمان مفصل چه ورته وای چې دې پی یعنی نه ایمان بلې پی څنګه وګوره تاسو په قران او سنت نظری الابا ټول خبرې په ایمان کې راځي تفصیلی نو دا درې شرطونه ذکر کل دلته علما او د دې امت په فضیلت کې احادیث را جمع کړی دي امام ابن کثیر دارنګي عمدۃ التفسیر التدبر والبیان د دې امت ډېر فضائل دي دا امت په ټول امتونو کې غوړه ده وګوره واورې د دې خبره مشروطه ده ها کاسي په دې کې پیدا یې هغه ته مراد ده دا امت غوړه ده خو غوړواله غوړه مشروط ده دا امت غوره ده خو غورواله مشروط ده غوره امتی دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده وای تاسو غوره امتی خیر الناس للناس غوره خلق یی د خلقو لپاره تاتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام خلق به زنجیرونو کې تړلي دي نه ولې زنجیر به په غاړه کې تر دي چې اسلام کې را درنش اې د صحابه سمره خل اخلاق او جهاد کې به کې کافر کې ديان را وصل خو اخلاق به متاثر کړ ایمان به راو جنت له په زنجیر کې را وستو ان راتل سمامه ابن اسال رضی الله عنه د خپل قوم سردارو نو دې عمره لرا روان دي او په حالت کفر کې دي نو د نبی رسول سلام صحابه کرامو ونی او ره وستو نو د الله حبيبي د مسجد نبوي دې ستنې سره وتړای مخصوص سوچ دی او ګوري د حق باره کې پروپاګاندا ډې راي د حق باره کې سوي چې دې دې زین او ګوري او الله د حبيب منځونه او قتل له اخلاق او تر او قتل الله حبيب ورته لمبي زلمانه وي وای کنه سړي در سره د خود قوم معتبر شړې ا د دې عربو د پښتنو غو ته خبرې وي د الله حبيب لوي ک چر دې د فارم تړلې پیسي غواړي چې څومره مخخي در وکم اکه احسان در سره کو نو احسان به هیر نه کوم زبه بدل کو ځکم او کوم وجرم نو قوم مشته تپوس به در نه کوي پتہ الله حبيبي پرې کی ځای درې ورځې ته تپوسونه وکړه د بدا جواب کولو په درې ورځ د الله حبيبي پرانی دی چیزي حضرت خلکم ساجيب حالو لاړو نږدې او به غسل او کوراغه کلمه وې اسلام راو پتہ ور دې مخ کې نه پوښیو چې دا خو حق دین دی خو چې تړلې او دا سه غیرت او فقیه بیا وایي چې تړلې د وجه نه کلمه وایي چې پرې خو غسل یو کوي باندې راو د الله حبیب روي زه عمره لته مستا مرګرو نیو وی عمره خو به د اوس خو د کی چې ایمان سره ده پکې کفر سره کې اوسړي په زرګونو عمره او کې سبته جوړ کې عمره خو هغه چې تا د ایمان سره وکا رل تلاړو طواف کول ابو جهل را کافر ولوي غټ غټ کافر ولوي وای ته ثوابي شوی دا خو نر سړې واته وای نه اسلام مې وروړي دا الله په ذات مې دی قسمي چې زما د علاقې نه به یو دانه غلط در لره نشي چې رسول الله اجازت نه کړي نو غلی په بند نه کفو مشرکانو اقاحت په مشرکانو راغې دی ولا غل نه ورکولا نو د ګټې پشان کلک کافر مجبور شول د جرګې په تور رسول الله علیه السلام ترانی یې قوم دې ته باقی کې د لوګینا نو رحمت العالمین ورته بیا سو اي کافر له سوال وی الله قحط پورته کې نو غره امت دې دای کدا جهاد کوي نو دمر اخلاقی دي چې زنجیرونو کې سړی را وستو خو هغه چې د اسلام اخلاق او توکتل دی ایمان راړو نبی علیہ السلام وی زما امت نب او یا زر کسان جنت تزی نب حساب وی نب عذاب وی او دائی صفاتیم ذکر کل او بعض روایاتو کی دارا غلی جی نبی علیہ السلام حدیث بیانو وی زما امت کے با او یا زر کسان جنت تبی حساب زی قالو صحابو وی زدنا یا رسول اللہ لګ نورم الله نو غواړه چې زیات کی ورته زیادت نسبت رسول الله علیه السلام ته کو دي ته اسناد مجازي وي قال لكل رجل 70000 وی دي او یا زورو کې ار یو کسر به او یا زرای دي او یا زورو کې ار یو کسر به سو وی او یا زربای قالوا زدنا يا رسول الله عجيب خوف و نور الله نزياتو خوار وكان على كسيب ان الله حبيب د شګو پډې رہی ناشتو چې دا حدیث بیان فحساب يديه لپه ډکک قالوا زدنا يا رسول الله نبی فرمایل دري لپي وثلاث حسيات من حسياته دری لپی با دا اللہ دا لپنی کمایلی ہو بشاری ہی دری لپی بسوی دا اللہ دا لپنی ندی پلو ورنطمی وجی سے لیزا حدیث ہم امنا ہوئی چی اللہ خدا ٹھو رزمک آسمانو نو پچونڈائی کی راجمہ کئی نو لپی نبس اک بار پاتی شی دیو جن صحابو مو یا نبی اللہ ابعد اللہ من دخل النار ابعد فازا اید اللہ پیغمبر اللہ دی تبا کی چی دی نفسم سکور تلارو اگر او یا او زر سره چې او یا زر جمع کوي صورتي جوړيږي بھائی ها 4 کروڑ 90 لاکھ دا خو بصوره 4 کروڑ 4 ربو تلوار دیو کنه سوچ نه کې ها ابو کوم ته جوړ ثاني به نه موږ وای غره ورشا سي ها او استاد شاګر لوي چې مارغوالو او کارغوالو ته وی وړي خروالو وته دا غم وی خروالو وته وادي نزول پکې سوره شول بای سلور عرب او سلور نیم شریک رولا الله دې پکې او درې لپی د لپو د چانا د رب العالمین د لپونا د دې امت دې لوی خصوصیت دې او دلته علما او احادیث را جمع کړي اے الله سمر لوی عزت خپل پیغمبر ته ورکړي وردا مونږ او تاسو له رای په نسبت ملاو دي چې مونږ او تاسو برت تاو نو کوړي دا د چا نسبت ته دا د چا سره دا د چا نسبت ته دی امت ته سمر لوی فضیلت ورکو د خپل پیغمبر علیه السلام د وجنا دا حدیث چې مخ کې کوم واورېدو دا مسند ابو یعلا کې دی علامه حسمیم په مجمع الزوائد کې ذکر کړي او اسناده جید رجاله ثقات امام ابن کثیر هم دا روایت ذکر کړي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یې موږ نبی رسول سلام سره په یو خیمه کې وی تاسو خوشحالي غینې چې د جنت والو سلورم یې سب تاسو یې موږ اولنا ټول جنتیان سلور ځای اکثر امتونه دي په زرګونو وی تاسو سلورم یې شهید درې بابای وی تاسو خوشحالي غینې چې درې مشه نو موږ یې اولنا قربان به او فرمایل وی والذی نفسی بیده انی لارجو ان تکون نصفها للجنه قسم می دی پا غزاد چې روح می دا غلا سوکنه بیشک از امید سات رمجی تاسو بنیم دا جنتی آنو نشئی اب یا رست رو رو خبر سے واقع دا نترمیدی شریف کی حدیث را غلی ہوئی دا جنتی آنو بشپکش لی سفونہ سورہ سفونہ بھائی بھائی پا دی که با اتیاد دی امتوی او دا سلویخ با دا نوروی نگورا دا طول امت با لکا سلوری سی کنو دریوی سی با دی امت کی ویوی سب دا چایی دا نور امت نو بای دی امت سر اللہ دیر لوی دی احسان معاملہ کرے او دام روایاتو که رغلی وی تاسو دا نور امتنو پا نسبت دا سی ای لکا یو سپین غوید او دا غپ دی بدن کی او تور ٹھا کرے یا تور غوئے دے تور رنگ دے او دا غپ دے بدن کی او سور تاکے لگے دلے دا امت دا نور پا نسبتونو بے انتہا سرے بے انتہا کم دے دمر لولی امتون تیر شوی خوب یا بم دے دا جنت یانو اتیا سفون بد دویوی او دا سلویخ بد نور امتونوی اللہ دے مونگو تاسم پدی کراولی یئی تاسو غر امت اخرجت من ناس رئیس لشوی ای دپارد فائدی دخلقو خلقو لخیر برسوی خلقو تا خیر برسوی ادھا حدیثی موادی چیز جنتیانو بشپک شلی سفونے ادھا دی امت باتیا سفونے دادا مسند احمد حدیث سے د ترمذی شریف حدیث سے امام ترمذی وی حسن دے ابن حبان ورت صحیح ویلی نو حدیث ګره سندن صحیح دے تامرون بالمعروف خلق له حکم بک و اذنے کو وتنهون عن المنکر او خلق بمن ک و اذن رواونا وتؤمنون بالله اتا سو به ایمان ساتي په الله ورنن دا شي چې علما مساجدو کې ناشې کو سوکرال او سوال بیان کې خوده بار خلکو پسې عالمان نوزي کتا سو چې ته ودی ته طالبان مليان دا ګوره خصوصیت الله دې تبلیغ او لو ور کړي بلکې دې ته مشران وای چې کم نه کم دومره کسانو ته درځي خامخ دعوت ورکوي نو څوک چې صحیح تبلیغي ناغا پور کوي وای را کم نه کم یو سلوي څوک کسانو ته خدای ضرور جمعات لرازا اکرام یو کا عزت یو کا رور درس لرازا تراویح لرازا وګوره دا هغه امر بالمعروف خدا نه دی کړی چې زر عالم دې یو څه د شکرغه مولا بیان وکړو خو چا په څه غوسلی چا په څه وزونه ځان کې د وته ما دم پیدا کوي خو هم را کنه اوبای ځان کې څه کوي د بودا طالبان به مولي شه وستن وګورې په لګورا ته دې زړو تبلیغیانو نو بمګی لکه مولي شه په دې جمعې پر ورځ باندې زمونږ د طالبانو خامخا بتلو نو ما راړه طالبان امیران نا جمع کړل خپکیږي خو باندې کړه د نصیحت خبره راکړه نه خپکیږي با د نصیحت په خبره خپکی به د خیر خبره نو ما دای لري به د مولي صاحب مزي تاسو تبلیغ په اصول او په ورپسې ځای نو دای بنو نو دای به جمع ډوډۍ خوړه نو را بدل نو جمع سره به ډوډۍ خوړه یو به ما خو ست تقاضا ده نو بس ای ولې جمع پسې به بیا نه راځي نو ګوره کار ګوره د زړو خلکو نمسوي اغریبانان به وته مو په دې د ویتا سور په سیو دوه کسان لاړ شي چې دای صحیح طریقې سره استعمال کړي نه به نه به نه به وای چې په یوه شو تاوله کې چا ولټی ټلیفون کوجه ډوډۍ واخله ټول براره جو به خوړل بیا تقاضا لفظ دی دی استعمال ای وی تقاضا میرا وای دی خبره باندې وګور دا کار ګورې دی پر وګور اگر از یو زور تبلیغی چې ډیر عمر یې لګولې ډیر او خفقان مال وکړو دا چې اره ډالا وې تشنم پاتې شو په خواجه به یو سړي سي روزو نه ګول هغه چې بسمره تقوا رااله بسمره پرېزګاری براله نو الله دې په هر ډل کې اخلاص پیدا کړي دا چې وی ګور نوې خلق دې داسې دي دا استعمالول غواړي نوی خلق سری استعمالول غواړي بل نوی خلق لدا قتلم پکار دی اگر زمون دي علاقي څخه خلق دي معتبر خلق دي صاحب جیداد دل ترازی والد صاحب به مراتلو ناغي موږ دا زیر لګري خبر مرور وګورو چې چرې زیر نه بدلوي بس زمون دي توبه ور دي لم سوچ کوی دا سره نازک دي تکلیف نه دي لیدله نو دې مناسب زید اسوکا دا سه همکه کوجه په یوزل دي سکو دا سه زیره جلد دمر سختی دا یا دمر ساړه دي چې د برداشت نه لري ساړه سره د برداشت نه لري خو په یوزل چلې لته دیو نو دا سه زیره له موږ تشکیل شوو چې مرګري دا سه اوړو خدا سه حوال وته چې درته را بروج دا ویګني بدن نه به وتا نو د ساړه نه سو ګرځي دې نشول اغه خلق العالمین دا خو نازک ځای دی وی مولا کله په جمی کې دومره واوري وشي چې بیا په جهازونو کې را لسکای به لیکلو چې مخ کې بمځای دا اغه خلق مولا وی مشوره دا مخ کې بمځای اوس عمر کې وګوره نیوی خلق داسې مناسب ځای له چولېږي چې اغه سکار وکي او سجده کوي هر شی دا د پخوانو مشرانو یو لوی حکمت وو تبلیغ د مشران رسول او لوی حکمت یو نو اوس پکې دی په لګو روزدا سي شهر نو کو سوق زی دا غزړ مات شي ولو امن اهل الكتاب لکان خير اللهم کچریمان روړو اهل کتاب نو خام خدا بغورو دوی د فارا منهم المؤمنون زنه په دوی کې مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او ډیر پکې نا فرمان دي لیدروکم الا اذن هرگز zarar نشي در رسول دا دشمنان د دین تاسو ته الا اذن مگر دخلی بد رد او تکلیف اذن نا مراد د جبی کنزلی دي یا دروغ جوړول دي تهمت لګول دي و ابدا کفار مسلمانانو ضرر نشي ها کنزلی به پجب کوي دروغ به جوړي ست بهتان او تهمت به در باندې لګي اذن نکره ذکر کو مراد سي اغه ضرر دي لغنتي و ان يقاتلوكم او کدا کافر تاسو سره جنگيږي يولوكم الادبار او بغرزوي تاسو تشاګاني ثم لا ينصرون ابیا بدوی سرمدت و نصرت نکڑیشی پورا زی پزی قرآن کی بگوری دیو مت سوک میدان تراوتی نشی دا سی دیجی سوک چل سلدی ناستی لکو سزباب دی یو خزا کدیم پجیاز کی کینو لا پاسمان کی گر یو خی یکیل دی ورد چلی دی کتا خلکو لا سندر آرچی نو دا ټول ملک بدر لبمباری کی سپوشوی پا حبر والی او که خبره میدان نشو دی امت ته سوق میدان تراوته نشي یادا سری چوز جنگونه سری چرته زرګونه می لیدل ناس دی او بټنه واله میزایل رولی نو خدای لکه یو خزه کینو نابم میزایل رولی میدان ته سوق امت تراوته نشي دیو جن الله لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرم محصنه او من وراء جدر ته الله فیصله وې دا ټول کرا جبې شي یې زمو مؤمنانو تاسو سره مخامخ کې دي نشي مگر خپل چرته د دیوار نه ناس په مورچه کې اول تر گزارو راکې یا چرته په قلعه کې ناس دې امت ته سوق میدان تراوته نشي دیو جن دې په لور نن امت سم نن مغلوب نه ده پته د میدان جنگ کا اوس امت سره دیو جن کافر ته ملا ما تک پچا پمار جنگ باندې کما خامخ کی خو یو نړی کی ادا سی اسباب د کټول مت میدان لو ته بس یو نړی بشیر کافرو ردی ته چا پمار جنگ وای دی ور ل پراتی چرته غلی او بس دی ل کافر بالکل نټی ادا چا پمار جنگ د صحابه نو د وختونو شروع دی د صحابه د وختونو سره شروع دی د دې ذکر ورو سراش او دی باندې د دشمن ملا ماتيږي دی باندې د دشمن ملا ماتي ذوربت علیهم الذلت مقرر کړه شوه د پدوی باندې ذلت ذوربت علیهم الذلت مقرر کړه شوه د پدوی باندې ذلت ذلت څه مراد دی د محاربینو کافرانو وینت ویلی مسلمانانو تر واکړي دینه کمال رونیو دی ورته غنیمت کړي ابال بچي ورتا غلامانو وینځي جوړی کړي د ذلت معنا دا و ضربت علیهم الذله مقرر کړه شوه د پدوی باندې ذلت پوه شوې د ذلت په مقصد پوه شوې الا ایا ذلت سره یو دویم قول دی وی ذلت التمسک بالباطل په باطل دینه منګولې لګولې یو سړی په ظلم په کفر منګولې لګولې کلک دی په او بل په لوسړي په ایمان او په حق منګولي لګولي د داچا چې په ظلم کفر منګولي لګولي وای مقرر کړي شوه د پدوی باندې ذلت یا ذلت نو مراد دی د کی ورکول د جزيلي اے نماز وقفو کوم دې کی چې دای مونږ شي الا بحبل من الله مگر پر سہی سره د الله نو حبل من الناس او پر رسائی سر د خلقنا حبل رسائت وی مراد تیس دی بحبل من الله بزمت من الله دیتا عقد الزم وی ایو کافر دی ادیو وی بزد مسلمانان و زم منم او دیتو دی ملک و سیگم د قانون خداوندی در لان دی دیتا زمیین وی پس مسلمانانو په جزیه مقرر کړي چې کال کې بدور ټیکس راکې دې ذمي شګوره د نور مال جان تبا بد نه ګوري زموږ فقها وي د ذمي مبارکه و يموالهم كاموالنا و دماؤهم كدماءنا د ذميينو مالونه زموږ د مسلمانانو د مالونو غنته حرام دي ویني د مسلمانانو غنته حرام دي لکه مسلمان باندې قتل نو ذمي کافر قتلولم حرام دي ندیتا عقد الزموی حبل من الناس نس مراد دے اے مسلمانانو کی چا امان ورکو ہر مسلمان امان ورکو لشی زنانو لندا ایک ایپدی ملک دے اسلام کی یو مسلمان زنانو سڑی یو کافر تا امان ورکو نو د ټولې دنیا د حکومت او ملک هغه وجلې نشي کو وجلې نو ځان د الله د قانون مجرم کو ځان شکو حدیث کې راغلی نبی رسول سلام چې مکه مکرمه فتح کا غسل کولو ا پرده ورته جوړ شي وا د کې د ترول لعلهم مهانه اي سلام واجر د الله حبيب مرحبا ب ام هانه مرحبا دي د علي رضی الله عنه خور وا وي څنګه راغلی وی ما یو کس تا امان ورکڑے ولی رضی اللہ عنہ ویزا وی وجنم ویزا زا تا چه امان ورکڑے منگا ممان ورکڑے نو د مسلمان خز امان بم چلی گی او دا سی دا مسلمان سڑی امان بم چلی گی دیتا حبل من الناس تسوی امان منهم لهم یا گورا او حبل من الناس تسوی صلح و شوا د مسلمانانو کافرو په منځ کې معاهده ده دا چې کافرو ته معاهدین وای او چې امن دی ورکو دای ته مستامینین وای نو د معاهدین او وجلم ګناه ده د مستعملین او دارنګ د اهل ذمه او وجلم د هر کافر وجل په شریعت کې نه دي بلکې د محارب کافر وجل دي تقسیم ده پکې دا که زنانوی که سڑیوی چی امانی ورکو از غلام بارکی دا علماء اختلاف دے خو یو قول دا بازی ایمو دا دے چی غلامم پناہی ورکو لیشی اے نبی علیہ السلام چی مکم و کرمہ فتح شوا نو ویوی طول خلکو لما فی دا خو یو سو کسانو و سو پاکی خزوی ویدی چی مکم زی اومن دلنو قتل کئی یو پاکی اکرمہ رضی اللہ عنہ تا ابو جہل بچے چو نو دے لانو سمندر عباشی تاو تختے دو دل تے خزی ایمان راڑو اغی ور تا امان واغس سیو کو یو غلام میو ولی را نما سر لڑ سی جی خاوند راو ولب اما ور تا رسول اللہ علیہ السلام نا امان اغس دے نو دا عربو سا عجیب غیرتو دا غلام اکر خراب شو اللہ رکی نو دا خو دلوی سڑی بی بی وا یو قبیلی نیوی دا غلام تاسو سره دی دما راتلو پوری لارو خاون دی راوستو خاون لیوی دا غلو بیغا زیلو رسولا غلام قتل کو اب یار آغی ایمان راڑو اکرم رضی اللہ عنہ گو رخ پلی خز ورتسو کو امان واغستو او رسول اللہ علیہ السلام دا غی اغامان کبول کو اکرم رضی اللہ عنہ ایمان راڑو رضی توئی وحبل من الناس دیو جنګور تفسیر زکوی یو ځل یو ځکه یو مولا چاله ترجمه کولوس به ترجمه خلق جوړور شي امین په وردا او کای او ارسو په وردا او کای تا کتاب ګوره داسې د زلوور ته اړه چې به پويږي نه نو د حبل من الله او د حبل من الله ځان نه تفسیرونه وکړ دا چې چې اوریدلې پويو ای ورته دا تفسیر دې کوم ځای کې وکړو وای دا بچ ته ما د خپل استاد نه اورېدلې راځي نه تاسو د روغ وای بیا وای د خپل استاد نه بیا اورېدلې ابا وی چرته به سکړي وای چرته به اورېدلې وی بلکې یو خبر در لکم زهر کې بد کنه زموږ استادان لوی لوی مرتبه والو خدا باندې چې موږ د استاد خبرې له دلیل نه پیدا کړې نو خبرې نه کوو تا سن دیو صفت زان کرا ورے اللہ ملولی علمان کا استاز نزی سواوری دل خواغا حوالا ندر در کرے دا خبر علا اوکا چی اغیل سوکے یو خوبستا نورم یقین راشی علم بدی سیواشی استاز سرب دی نور محبتم راشی چی اغو خدا خبر مالا د کتاب نکڑے دا استاز خبر لسکوا دلیل ورتا کتاب و لگورا وباءوا بغضب من الله دباءوا ذما ناغان در لمخ کی تیری وی واپسیو دی یا مستحق شیو دی په غضب باندې الله د طرفنا ودربت علیهم المسکنا مکرر کړی شو په دی باندې مسکنات ای ګره یو غریبی د زړه دا یو د ظاهری بدن ما الله صدا زلی سړی سره الله سو کې ټوله دنیا د خزړه فقیر دی دا ډیره لوی د خطرې خبره ده او زلی سړی سره زشته نه خزړه سره ډېر مالدار دی يهود سره وي ټوله دنیا بشي خو الله پیدا قهر کړي چې زړی ولا غریب کړي دیو جنو یهودی کده په تمامه دنیا کې قبضه ګوره دیو د مالداري اظهار نه کوي ګډوډه دنیا په دې وایي چې مړکی ګب ابېګا مې نو خړلې اوسم څه شي دښتا پوښوي په دې مسکنات باندې ارس ورسر ډېر خو الله په دې زړه غریبی راوستو دیو جن راغلی وایي مالداري د مال دا مالداري نه دا مالداري هغه چې الله د چا زړه سکو زړې چا موړ کو قرباي شې له زړه موړ کړې نو بای سره کندوډک ډیر سدي خواوي جسم خورم ابا جو هي چې قبضات پیدا کړي نو چې نور را خېځي نو مال به د ټوکړې ډوډۍ بندوبس وکي خپ سکون ژوند ته راي اته ګوره دا شي چې بازي مسلمان یو ځکه چې ډیر نیک شړې الله دې وبخي کو وفات یالتا نو مال راغه مال له کونه پیسې دي را سره خو بس جواب چې د لوګي مرکیږي دا الله ز طرف نا یو بیماری په سړیو لګ هر سسل پسل دی خدای وای بس مړکېګم او هغه لګول لیک وجیمری کار سیمری اغلا یو پیسې ول نه ورکای دی تا غمس کنت وای دا په يهودو الله مسلط کړو و اکثر علماء دې کې مسکنت په جزیه باندې حمل کړي او دا د حسن بصری رحمت الله علیه قولم دی امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې وای ذالک دا غضب او دا مسکنت او ذلت بانهم پدې سبب چې به شک دا يهود کانو غی یکفرون بیاات الله انکار وکول د الله د آیاتونو نا ويقتلون الانبياء وجلب پیغمبران بغیر حق پنا حق ذالک بما عصوا دا د دې پیغمبرانو دا قتلول دا پدی وجو بما په سبب دا عصوا چې دینا فرمانو وکانو یعتدون او دای د حد نه تجاوز کون کی د دې آیات اکثره یې سمخ کته راغله مخکې موږ وی چې د يهوديانو د شرم یو لوی خبره سره وای دی په اوسم شرمېږي چې الله وی لس آیاتونه دې جری خپل پیغمبران وجلی ادا مسلمان لوی ګیلت مکه ته مال اور بل کو اسلامي ملکونو کې چیړي وای پیغمبران وجلی نو تاسو معاف کی کپوی نه شوی په خبره کم قوم چې نبی نه معاف کړي نو لسو آیاتونو کې راغلي چې يهودو په شلونو پیغمبران قتل کړي یو هم او تاسو د تسلی شو یاره يهود ټول دنیا کې مسلمانانو له اور بل کړي وای خفاکیږه مد پیغمبر رو معاف کړي نو دیو جن اهل الملکی وای دې ډیر شرمېږي پدې دیو جن بازي درباری مليان پیدا کړي چې دې سه جوابونه وکړي ناغه جوابونه او دغه در لمخ کثیر کړه چاته یاد دی بای چې په دې آیاتونو کې تعویلونه کوي او غنور آیاتونه ذکر کوي وګوره د عصو او د اعتداء فرق دی دا در لمخ کثیر دی چا مخ کې سبق کتلې ها یو دعا دریا سلور پیزا اوای وګوره دې کسانو کتلې اتا څه نه ګورې نو تاله وس پته ولګي ها اته ما دې ځي گاوندې په خبره نه باندې ها اته زه وګورم دا موږ اوس په بچیرا غلي ابا بابا د ټول دلله خاندان کې خیر برکت واشي دې ګور تاسو د خدمت د پاره د پخلی در لکای دې د زړګونو روپي خلق ورکي الله دې دې بدلی ولا په دواړه جهان کې ورکي تاسو لري والي سي ویلو دا د تبلیغ والا خبره ده اسوره پخه خبره ده وای ک پښتنو کې منل رالل او ک پنجابیانو کې وتل رالل مسله بټول اسی شي مسله وسی شي ک پښتون کې منل رالل تاسو پښتانه د چا چا سمانی ک دوستا دې منل خو پښتو دې کچا کیږي اوبای سکیږي سکیږي وګوره دا استاد په منځلې د روحاني والد بیوی کنه وی ځنې وخت دا استاد انسان وی کله دې یو خبرو کې خو پتا خو نه لګی دا نو دا ګوره لوی بی دی دی نه چې سره د استاد خبره سره سره دی شي کله پلار پوی دی چې په بچی را پات دی کی خو وای پلار مې قبل سو سو وی ته ما سره پلار یې سره وګوره کله دا استاد روحاني سوی روحاني والد وی بنده دی کله خبره را شروع کې مناسب نه و یا و مناسبه خوستا په دماغو غلطه وراله نو دا د زړه سره نیول څه دي دا ګور ډېر لوی د ګناه خبره ده خلک د پلار او دوستاسو څخه اره خبره برداشت کوي تاسو دا بار بار ما وې خو ماشاءالله دا شکر دی چې پرونو خو پکېټو چاله اسنو چسګړې ا دې خلاصې ته ګورو نو ګورې مخکې سبقه کله بیا به د عصو او د اعتداء په معنا پوښی ځکه دې دوانو کې فرق سورې بقره کې دیرو له سو سوا ندی ټول اهل کتاب برابر دا زموږ د دین خصوصیت ده چې په کافرو کې څو خلک یوې کې خصيفات مسلمانانو نه ګوره دای تعریف کوي لیسو سواب یا معنا دوا ندی ټول اهل کتاب برابر یا یو معنا د آیات داسې نه لیسو سوا لیس اهل الكتاب و امه محمد صلی الله علیه وسلم سوا ندی اهل کتاب و امت رسول الله علیه السلام برابر اللہ دیت ویکنتم خیر امت او کذالک جعلناکم امتا وسطا یو مانا داو داد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نمن قول دا چه امت رسول الله علیه السلام او اهل کتاب برابر ندی دویم قول داده لیس المومنون والکافرون من اهل الكتاب سواون ندی مومنان او کافر دا اهل کتابون برابر من اهل الكتاب الى اهل کتابون امتون یوڑلنا قائمتون فمانا دا مستقیمتون لا قائمتون مستقیمتون على طاعت اللہ برابر ولاړد د الله پتا بيداري يتلون ايات الله لولدي اياتنا د الله انا الليلي فاوقات د شپې کې وهم يسجدون او دای مسکي ذکر د سجدي د مراد ته د مزده اے آنا اللیل وی ساعات اللیل تا او دا آنا جمدد انن یا مفرد دا دی ان یون او یسجدون نمرات مسلون دی دیکھ حدیث کی او مسئلہ راغلی توجہ کئی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی ز اللہ من اکڑم چی زد پا رکو او پا سجدہ کی قرآن علم نو چاک د تلاوت په نیت پر رکو او سجده کې قران لوستو حرام کار یو کو نو دل صدا سي ګور کدا سي معنا موږ وګورو آیاتونه د الله لولي په اوقات او د شپې کې او د سجده کې نو بیا خو د قران او حديث په منځ کې اشکال راوست نو وهم يسجدون په معنا د يسلون دي رکو او سجده کې د قران د لوستونه من راغلي دغه کتاب سو یو آیات وای نیت به ولر تلاوت نه کوي لکه زه وام چې سجده کې می دعا وکې ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار کنیت د تلاوت وی حرام کار می وکو اکدیل می نیت د دعا کو نو کار خیر به وکو ترنګ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کله تلاوت پنیت شکر کو سجده کې وی نو کار حرام کو اکد دعا پنیت وی نو قران سمره آیاتونه دی او غی کی دعاګا دی بدیل بد دعا سکه نیت بولکه ا دې نیت سره ګور مسله بدلی ها توجه مرا یو زنانا دا په حالت د بیماری کې دا ماهانه بیماری دا یا دا اولاد نفسی بیماری دا چې ته نفاس وی او دی ماهانه الله او رسول حیز وی او دا وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا نو کدی د قرت نیت کو نو ناروا کاری وګ دی رو تلاوت صحیح دی اکدا د دعا په نیت ټول رضی وظیفه کړي نو ورته سې دی یو زنانه په حیز او نفاس کې دا لا اله الا انت وظیفه کړي کنیت د تلاوت دی نو دا ناروا کار کوي کو کنیت د دعا دی کبه پوه نه شوي نو نیت سره ګوره مسله بدلیږي لکه هغه یو مسله وشوه چې چا نه دا اکثر دا د مونږ غریب خلک ډېر دي او کار جوړی کم دی نو بعضې غریب چاله وایي چې ماله یو من غنم یا جوار راکه بیا به درکم نو دې کې که د نیت د څه دی د خرڅولو د نسود راغی دیو جن دې دی ور سره یو لفظ کیږي چې مونږ ته یو من او جوار یو من غنم جوار راکې قرض حسنه بیا به درکو ورته زنانم کله کور کې سړې دی وړې دی د دې وی مولا په بدل یو دړې وړ راکې بیا به دې په بدل کې درکو نو چې بدلو کې خرصول را لندا سوت شو وګوره دا ټولې زنانه واوري که کور کې سړې دی نو دا سی وای چې مونږ له قرض حسنه یو دړې وړ راکې بیا بدل درکو که پوهې شي په خبره باندې دی سره مسله کاغبل شار دی کې د سکتی جوړیږي ځکه به اوی مبادله المال بالمال تا چې ته په بدل را کبداوي چې را باندې خرڅ کا ندی کی سود راغی او کتا دا قرض حسنه نم کی خو نو بیا پکی گو رسود نرازی نو هم یسجدون مانا ودئی مسکی یؤمنون باللہ والیوم الاخر او دی ایکی اوی اوقات نشتی خو تعینی ونکو نو دا اہلی علم اختلاف دی چی دشپی کم وقت یادئی نو بازی وی دا معلوم دی اپا معین قول کې درې اقوال دي وای دي نه ماسوتن دا مز مراد ده ځکه ماسوتن مز د شپې مز ده دا د ابن مسعود رضی الله عنه د امام مجاهد قول له یا انا الليل نا مراد ما بین المغرب والعشاء ده ما خام ماسوتن په منځ کې دا کوم وخت دي ته انا الليل وای نام بهترین وقت ده د دعا د پاره د عبادت د پاره ادرم قول دا نه چې انا الليل نا مراد د شپې منځ دې هغه وقت د دعا د پاره پټولو کې بهتر دي چې د پښمنی وقت ته نو انا الليل دې دي کې مبهم غنتی وي تعین ونکو په تعین کې د علما او د اقوال دي یؤمنون بالله ایمان ساتي دی په الله او یوم الاخر او پر زرستنی و یامرون بالمعروف او دی حکم کوي خلق ته د نیکو او ینهون عن المنکر او خلق منی کوي د نارواونا و یسارعون فی الخیرات او دی جلدی کوي په کارونو د نیکو کې اذن کوي په کار کې جلدی وکړي اسی نمبر گراشی او پاتی درننشی دیکی جلدی کئی او مسارعت دیتا مویے دزڑ پا مینہ یو کار کئی یو دربانے بوج دے ندلتوئی دنی کئی کارونو کی رغبت دے رغبت والا کار اغیبانی بوج دی کلے او سڑے دن کار کئی خدا پی بوج دے نوچے بوج شنو سب در تا ملاو شید ورد نیکی پا هر کار کې سڑے دی تلوار کئی پتہ لگی نا نن تجوان دیشی سباب ایک نبی ورد هر نیکی کار کې سو کئی اللہ دی مونٹون لتوفیق را کی چی موند نیکی پا کارونو کی تلوارو کو وولائی کاو دغ صفت نوالا من الصالحین من فمانا دا معلی مع الصالحین دا بد نیکانو سر مرگریوی نیکان سوگ دی وهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی اغا مرگری دی دا محمد رسول اللہ علیہ السلام دی بمور سر جنت کیوی یہ دی پلو گو رئی سا عجیب کتاب دی عرش والا وی چی صحابہ ٹول نیکان دی نو فرش والا بد نصیب کلم او کتاب راوا غصو دی پاغی کی کرا کوٹا گوری دی پوښي په خبره باندې رب سوي عرش والا سوي او فرش والا بد نصیب سوي نو کرا کوټه کې موږ ځان کې ګورو رقم کوټل کوټه نو صحابو کې څنګه کرا کوټه ګوري تاسو ګورې له سي اوس نن تاسو ساری مز درل یاد دی کنه چاله یاد دی تاره یاد دی اول رکعت کې موسو ویلو ساری موږ چې قاری شه وی اول رکعت کې سو وی دا اواز نه کوم لدی په وګورم مور درار ساری غد سوره فتح یا تونه وې دې سره وګوره جاړای الله صفات کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا معه اشد وللکفار رحماء بینهم عرش والا د خپل پیغمبر د صحابه صفاتونه کوي ابیا په ګوره او حواله پېښ کې وای ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل یوازې قران د صحابه او د صفاتونو ډکنه تورات شریف هم ډکو انجیل هم ډکو نو دین قران لګوري دین جیل لګوري ته دم سه سیو خړل ا کتاب نو مې ولکې خو صاحب او څو کې بدنام کو چا پسې سوې دا بدنصیبی دا کله الله ناراض شي کنه نو بس صحابه او پسې دې مخ کې پسې لګیا شي متا سو یو قاعده ذکر کړی و چې څوک موقع ته په دنیا کې چې نو میزان ته د دینی خې او خو مخ کې خلکو پسې لګیا دي پوه شي چې دا څه دي څوک پیغمبرانو پسې لګیا دي څوک صحابه او پسې څوک ائمه او پسې څوک د نور مشرانو پسې اته څو نزه ته پوس کو که زمونږ دا مخ کې مشایخ او استادان نه وي نو موږ به د ایمان تشانه پیژندو دا تاسو نه مور خټه کې زده کړو موږ سره دغه استادانو څومره لوی احسان دی موږ له دین خولو موږ ته ایمان خولو موږ ته کلمه او خیلا دا چې هغه مخ کې نو کای دی نه وي خولې دی به موږ ته څه خولې نو زمونږ نه مخ کې چې څومره مسلمانان دي زمونږ د استادان دي د استادان د دې ټول موږ سره یو دمر لوی خېګنه ده کنه چې کټول عمر ور سره موږ دعا وکړو دا غید احسان هغه حق موږ نشو ادا کوله څوک موقع تو جزان نمخ کې چا پسې لګیا لري پوه شي چې سره بس الله ګمرا کړي او بیلارې کړي لري ځان غبر سره لیسته او صحابو کې کر کوټه ګوري اے الله وای واولائک من الصالحین صالحین سوق دی امام قرثوی وای وهم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم صالحین دا الله دا حبیب مرګری دی صفاتن والای سر جنت کی بوی وما یفلو من خیر اغجو کی لید س خیرنا خیرنا مراسره اے دا الله په دین سمال لګولو فلن یکفروا ارگز دای دا غید ثواب نہ به محروم نکړې شي دا غی اجر بالا دنیا و خیرت کی ور کی والله علیم بالمتقین الله پوه دې په پرزګارو تقوا دارو ان الذین بشکا کسان کفرو چ کافر دی لن تغنی عنهم اموالهم ارگز دفع بنکی دزوینا مالونا دزوی ولا اولادهم نا اولاد دزوی من اللہ الى اللہ دا عذاب نشے انظر بر تا مال و اولاد دا اللہ دا عذاب نخلاصو لنشی و اولائی کاؤدغ کافر اصحاب النار خاوندان دور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدی اورد جہنم کی ہمیشہ اللہم لا تجعلنا منہم مثل ما ينفقون مثال دا غمال چی لگوی دا کافر فی هذه الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کی اے دی کافر و یہود و مال لگولو دا رسول اللہ علیہ السلام پا دشمنی کی یاد یهود و کشران و با پخپل و ملیان و پیسی لگولی ای بور تا خبر بدلولی دا اللہ دا کتاب دا حق پزے باطل او دا باطل پزے بیولا حق جوڑولو مسلو ما ينفقون اے فی عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دا غمال چی دی لگوی پا دشمنہی دا نبی علیہ السلام کی یاد کشران یهود کمال لگئی پخپلو ناکار مولیانو چهی ورته تحریف کئی دی مال مثال سره کمثل ریحن فمثل دیو سلی دی فیها سرن چه دیکی گلیوی یح گلیوی گلیوی بی یخا دی سرن معنی و بردن شدیدن گلی دا پکی یخا اصواب ترسیگی دا گلی حرس قوم فصل دیو قوم تا ظلمو انفسهم چی غی پخپلو زانونو باندی ظلم کرده پا سبب دو کفر او دو گناهونو فا اهلکتو نو حلاک کی دی باغ لرا اے گلی اسم خطرناکی اچی ور سر ور پسی تیز سیلیم دا نو دو زور پیدا شید وما ظلمهم الله ظلم نکړې په دوی باندې الله ولكن انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوي. اگر آیات مسلمانانو ته شامل لې اے بعضی مسلمان ته الله فصلو کی خدا الله حق پکې نور کوي. اگر دا غلی طوفانونا دا زمونږ د خپل عمل د وجې ناراضي کله باران بند کو ضرورت د کې دوتا اکل ضرورت نه خوراورې کله په غلی ورولا اوس ګور د خلکو الله فصل کوي په خوا خدا سی یو فصل بو اوس یو فصل لرکې بل پکې کری خصوب عشر او نصف عشر نو ور کوي په خوا د دې مشرانو د طریقه اوس ما خلک ژوند دي چې فصل به وشو نو مشران په خوا به درمنو تریشر میشری دی نو د خپل محلي امام کوي یار کته څو د خپل لاس ته الله حق جدا وګور بل پلاس کې ذمہواری ورکا د بل پلاس کې څوک راغبت په درمن کې د الله حق جدا کو نو پاک شه به کور ترانو پاک شه به څوک کور ته راړو بلکې دې نه علاوه بادامو چې دې مشرانو به جوار او غنم ریبل نو غریبانان به د کلي نه رامات شو نو چې څومره پند بچاوړې شو آبه مرانو هغه د دې نه علاوه تاسو هم بداسې خلک کیږي یي مشران یي د غنم لو چې بکېدو نو د کلي ټول فقیران برامات شو ادا چانوي دومره مشرانو کې حیا و وی به زړه نه پند تړه دا چې وسمره راړې شو آبه رانو دا د اوشرنو دا خیرات او اوشر به پکېلا و ورکولو نغمال کی والله خیر او برکت را وسو حق کله راشي چې سره پکې ډېر د الله حق ادا کړي. ا حدیث د مشکا شریف کې راغلی او سره خشاک ټولول لاله صحیح حدیث سے نورو کتابونو مې ذکر کړي نو د خشاک را ټولې وریاځي له आवाज او شو د واورېدو وې د فلانی باغ ته غشوي هغه خړوبول غواړي په د خشاک مشاک پځې پرې خو وریاځه کې आवाज واوري دې پر پخې را روان شو وریاځ را روانه را روانه په یو ځنګل کې په یو شاړ ځای روري دا نو د هغه باران دوبونه یو خړ جوړ شو او بر روانه چې دې پر سر را روان دي چې وی کتر یو شړي بډي والی بل شي پر سر ته باغ کې وبل لګایي دیولو استاسو دم دے ناغور تاغ نوم واغستو دی چکم وریس کی ورید دے او جید فلانی باغ تکیشوے تک دقا گونو کو آور تاوید اللہ بندہ زمان دا نوم تا پوست لکے دیولو ایتا پوست میں نرزکاو کو چی داوبا دا کمی وریسی دی اغا وریسی کمیستا نوم ورید دے اوز دارا لہو آیا چی تا دی مال کسکے ناغور تا دا خو زمان دا مالک پمنس کی پتا مسئلہ وا او د قیامت پر از بسرګندې د غوښتا او زمانو مورې د لوري اسکینو در لبه واب په زمادا باغ چې میوو کې نو ټوله مدني درې ځای کم یو بچول ورکم یو په دې باغ لګو مو درې مد الله په نوم ورکم او نن نهر شته نو کوې شته چې د وګو بندوبست مالک چرته نسو کی بندوبست وګو کی مونږ نن سلوي ختمي روپای شلمي او لسمي تسنیو اغه له تیار نه یو اغه شه راډی کور تا بل داسې جګوره زمونږ اوشر او زکات د مخمل ازيره اغه چاله زمیداران اوشر ورکې چې ټول عمر ور سره ګوټ کړی وي دمو پکاري سختای کې وزکیږي پکاري یو ځل دی اوریرو معتبر خلکو وجراو ناغي کې یو بوډا سره او نما ولې مسوره ختن خاريده دا غره لوی دوره څنګه ما ورته خپل بازار په دې څنګه گزاره کی وې دای مال زکات کې کور برابرای څه پوه شوی په خبره باندې نو کارې ساتل تنخواه ولا دومره ورکې چې غیبه نشو کنه کری نه کوي خو هغه دې له دې راځي چې زکات پر راکای په دې په خبره باندې دا اوس یو کار خلکو شروع کړي چې چا سره ډېر مال دې نو یې سره ډېر مال ور سره کار کوي تنخواه ولا لګ ور کوي خو زکات یې لور کوي نو هغه د ټول کار د څه د پاره کوي د زکات د پاره کوي ته ګوره مزدور له خدای د زکات په مزدوري کې ورکو ل لکه باز خلک ګور امام له تنخوا ورکه او کدم تنخوا سره چې تنخوا ورکه غریب دې زکات هم ورکا سرسایم ورکا وشرم ورکا نو زمو خلق دی پر وګړه کوم سرسایه ورکاو کو وشر ورکاو کپلوی اختر کې شرمنه ورکاو نو دا د امامتای په تنخوا کې ورکاو مونږ چې کوم زیونو کې نل ته وای د لوی اختر په شرال یره امام مو په کار نو مال استاد امام نو و یو خو شرمنه او تختو لیکه څه پوښي په خبره ده دا شرمنه دې لپاره ورکړی وی چې په بل کال پورې په دې شرمنه زمونږ سي زمونږ امام بیا وړو کې اختر و امام مو نشتا مولی او یغو خو سرسایه او تختو لکنه دا سرسایه دې لپاره ورکړي چې په تربر کال سي نو دا زموږ سرسایه دا ادم زکات دې دا موشر دې چې په مخ بل ازي سکو ورکوي دیو جن ګور عذابونا فتونا دا ټول مونږ ته متوجي شي الله دې زموږ د ټول په حال رحمېږي یا ایه الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا من سیبتوانا تندو سورازدار من دونکم علاوه د خپل مؤمنانو مرګرونا کافر په دوسته ځکه منی سیلا یا الونکم خبالا دای کم نه کښتا سبارک د فساد صبر چې تاسو له فساد لټول شنو کم نه کئ ودو دای خوه غنی ما انتم تما یا مصدریه ودو ما انتم خواه گنی ستاسو مشاکت او ضرر او تکلیف چې سمره مسلمانانو تاسو په تکلیف یې نو دمر دا کافر محبت ور سره ساتي قد بدت البغضاء بشک سرغنشوی دی بغزنا من افواهم د خلود دی کافرونا وما تخفي صدورهم هغه چې پټي سینې د دوی چې پسینو کې پټه کومه دشمنی مؤمنانو تاسو سره پرته ده اکبر وا خډیر لوی ادا قد بیننا لكم الايات بشک بیان کړی دي موږ تاسو لایاتنا اد کفار د دشمنی نه خیدر ته بیانو ان کنتم تعقلون کای تاسو اقلرن کی ور آیات کې لفظ بتوانه راغې دا واحد او جمع له یو شان ته استعمالېږي او اصل د بتوانه د بتن نه ده بتن خلاف او ضد د زهر ده دا ګور خاص دوست وي چې ورته د راز خبرې کې بطوانا یا بطونو بطونن و بطوانتن اذا کان خاص شن بهی یو خاص دوست تیره در زر دراز خبری دی اغسر دی ندلت مسلمانانو لوی وی گور کافر رازدار جوړ نکی دا خود دشمن دی بلکی دی پلو گوری زمائی و نصیت واری اوز بڑیر مسلمان لم دراز خبری نکی اس نور دوستی دلالی سیتا نیسا فائدہ دا نو بستان تاویگی را تاویگی اکدا دنیاوی فائدہ لرے کا نو سبا دا لکن دی کنی دیو جن سمجدار خلق دی خپل راز خبری نه دا دنیاوی دوستان نه خبرائی دیر دوستان چې په دوستی کې گرم دی خصور از پس دائی دوستی په دشمنی بدل از دکا اغا دوستی دلالی چوا اغا دا دنیا دا سطح میوا نو کافر و پدوست ایننی سی دراس خبری بلی کافر سرنی سنن ابو داود کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمائی المرء علی دین خلیلی فلیانظر احدکم من یخالل ار سڑے دخپل و مرگر و دوستان و پخوی خصلت دے نو گوری یو پتاسو کی چا سر ناس تپاس سکی او سب گرو خیاران خلق ګوري چې دا سړی چا سره کې دی پاسي اے چا سره رشتہ کوي چا سره لین دین کوي د چانه لور خور کوي چاله ور کوي لړم به ګوري چې دا ناشته پاسته چا سره ده څوک چې چا سره کې دی بس دې پوښه چې د دې غوتی خوې پې پکې ابو موسی شری رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه گورنر وګره دا د اسلام خبرې وی چې اسلام او مسلمانانو ملکونه په محفوظ وو نو هغه د خپل گورنرۍ حساب راړو عمر رضی الله عنه ورته یې نه کاته بوکا ستاغ لیکون کې سوسو چې موږ ته دا واوري ستاد گورنرۍ دا کارګزاري خلق له واوري نا ورته جمعه تر دنه کې دی را دنه کېږي نا فقال لما جنبن هو اولي جنابت کې سر چې جمعه لنه راځي سر قال انه نصراني وينزم مالكن کې نصراني دي ډېر ساتي ورټلو گورنر ابو موسی شری رضی الله عنه ویلا تدنهم وقد اقصاهم الله مين ازديكه و الله الذي كري و تزار سره نزديكو لا تكرمهم وقد اهانهم الله عزت ولم ورکو چې کاتب دي سي جوړ کو الله خو ای ذلیل کړی ولا تامنهم وقد خونهم الله امانت دار مگر زو الله خو ای کافر خیانت دار دي او بیا دیوی تاسو بدا سنه کوي عمر رضی الله عنه لوی ازل چاوي چې دلته یو سړی د نسوارا او د هيري مقامنا ادا سے خیستہ خطرو دے چاشتہ دے نا نظام سر ایک آتب نے جوڑے نگورا صحابہ اول ملکہ ان کی دے قرآن دی او پدی پویدل وی لا آخذو بتوانتم من دون المومنین زدہ مومنانونا بغیر رازدار نجوڑم زدہ کافر کاتب کم زبہ دراز دے جہاد خبر کم دے اسلامی حکومت دراز خبری دی اچھے کافر لدی بی لکاہا نو چې داغه د قلم دلان درال نو راس په کوم ځای کې پاتې شو راس کوم ځای کې پاتې شو بلکې علما او دا لیکلي وي په کار دي چې مسلمانان هر جبه ذکري جبه ز د کول سمونه نه بلکې په دې نیت وي چې د دین خدمت وکوم نو عبادت ته انګریزي ز د کا فرانسوي ز د کا او داغه یو واقعیا د عربو علما او ذکر کړي وي یو سړی د عربو د علما او ترجمانی کولا او یو سړی چې دغه په جبه پویدو نا غالم لوی وسته چې سوي دی ګوره غلطه ترجمانی کوي هې دشمن دې کړه د دین دشمن له تا غه ترجمان ګرځولې چې زما دې خبرو دې نور له ترجمانی کوا نو چې الله وې دشمن دې نو ستاپلار او نکاو ته چې چاله دشمن وې تا غره به خیر سم ته ولري چې الله او رسول وې دشمن دې نن ګوره د مسلمانانو د تباہي اسباب سي دې دا ټول یې اصله هند کافرون علی اته سره کدی یو دوه مسلمانانو الله دې دشمنی له چانه راولي کوي ختم دي کی د دې یو دوه دشمنی دا ادا یو دشمن بل لوی مال وټو پک جوړه چې هغه لا پته دې مال فاره یا پور د څنګه ټوپک جوړه مسلمان له پکار دي که غلط وي که خوې چې خپل جوړ کی نو دې دا هغه چانه اصله اخلي چې هغه لا پته دې مال فاره اخلي داغه په وخت د ضرورت ټوله سې داغه پیسې وشوي خو چې وخت د ضرورت راغې ټوله ناکام شو غره دا سمج قران خول وغه سو شو ته مسلمانانو نووته یک بیکار شه د خپل جوړ کنن بیکار ده سبب د تجربه وش نور بسم شي خو خپل له اجه ته دشمن نه اصله اخله نو دشمن تعالی داسې شه در کوي غره خو پته دې چې دا چا ده فارالي دا به سبب مال استعمال ای نوی رازدار منی سید دوینا تیستاسو پا فساد کولو کی کمین کئی ها انتم آیا تاسو ها اولائی دا کسانی تو حبون اوم چلی سرمین ساتی وی گور مسلمانان لوی تور سرمین ساتی ولا یحبونکم او دیدر سرمین نساتی کفار سره بد زړبین نه ظاهرا کته ول دعوت ورکه سمدارات دیو کل خزړب دی پاغسوي زړب دی فلانت وای خو ظاهرا ول څه کا خان دا اوس ورکه زو ب پس کا چیر اسلام ته مایل شي ها انتم لای آیات صدا کسان ی تحبون هم دی سره مین ساتي ولا يحبونكم او دی تاسو سره مین نه ساتي وتؤمنون بالكتاب كله او ایمان ساتي تاسو په کتابونو ټولو ادای سمانی او استاد د اخیره کتاب خوړو منی نا سمانی او سنمانی او قران خوړو منی نا و اذا لقوکم کل شریتا سر ملاقاتو کی ملاو شی در سر قالو نو استاد خوشالو د پاروی آمنا مونږ میمان روړے پدی مو دوک کای و اذا خلو کل شی وازشی عدو چکونا لگئی علیکم ستاسو دو وجن الاناملا فبندنو دو گتو من الغیزوی دو وجد غسینا اے رب وی مومن کافر یهودی نصرانی در تدم را غسنے چی سکول نشنو پا گتے چکو لگونو قلو فرمای موتو بغیزوکم مړشی پدې خپل غصه کې اې دغه شان متا سو غصه خو مسلمان مسلمانی نو دین به پتره کوي وي او کنه مسلمان مسلمانی پرې خیتش نن مسلمان نه لکنن ګور داسي تبلیغ والا وي او بهر ملک للاړو نه دی تدې بهر ملک لمشران وي چې تاسو دغه ملک د مسلمانانو سره د کافرو ملک چې کوم دي ملاقاتونه وکړي چې دای په حرکت کې راشي رضا تاسو به سبا راځي دی بلګي آئے د کافرو ملکونو کې د دای مقصود وي د مسلمانانو ملاقات چې لګ راځوندې شي او په دې لار د دعوت او تبلیغ راشي نو بیا به سبا غي سکي سبا به غي دعوت پیش کړي او ور لوی خدمات دي بار ملکونو کې د تبلیغ سمرا سمرا خیر الله رسول ہے مخکی او سو کلونو کې مخکی او مفتی ما سره ناس ته د بیان ته لاړو بروټای می خوړه ندا غرور دی یورپ دی ملکونو کې یو مدرسه کې شیخ الحدیث سے ناغوی وی دا کافر دوبره پویږي وی مونږ چې جمعې خطبه وو نو جمعې خطبه کې کتا سو خیالي مسلمانانو نو خطیب دعا غوړي کافرو له خیرې کوي نو وی مونږ پسې خبر راولې غلو تب تبلیغي مرکز پسې وی ګور دلته ډیرم یې زیبم درکړې او خیرې پر نه کوي اوس خدا سي حالات روتي چې ترجمانیم کوي الله دې مونږ تاسو حرمه شریفین له وځلته ناشتي اوسه نو دلته چې امام کوم خطبه وایي ته مال دی اردو کې ترجمانی وشي اگر ته مال دی انګریزي کې نه بدل اپ موبایل کې څه واچي باقاعده چلته امام تقریر کوي نو که څنګه انګریزي خو خره ک فارسی دی خو خره ک اردو دی خو خره ادا پته نشي چې پښتو په کله راوته کې نه راوته نو دا وثال هغه ترجمانی کوي ورتوا ابن شی په دی خپل غصو کتاب سبدا سي غصي او دین به پهلاويږي ان الله عليم بذات الصدور بشک الله په دې په پټو رازونو د خاوندانو د سينو ان تم سسكم حسناتن کورشيږي تاسو ته مسلمانانو سو خوشالي اے لکه منس کې د مسلمانانو محبت راغې ته حسني او معنا دا الالفه مسلمانانو خپل منس کې ول فتراغه اجتماع الکلمه اتفاق راغه یا حسن سنا په دشمن او کافر باندې دی غالب شول تسوهم نو دی کافر لردا خفکوی ها حسن په معنا پوښوي کړه کله مسلمانانو مینا رااله د دې اتفاق راغه دی په دشمن غالب شول نو الله وی کور سیگی تاسو تس کسم نیکی او نعمت نو خفکی دی کافر لرا و انتو سبکم سیتن کور سیگی تاسو تے مسلمانانو ستکلیف اے دشمن ستکلیف رسولو یاد امت پمنس کی بیتفاقی رالا یفرحو بها ندا کافر پدی خوشا لیگی وَإِن تَصْبِرُوا كَصَبْرِ مُوكُ وَتَتَّقُوا وَعَدَ اللَّهُ نَوْ يَرِيدَي اے مسلمان توي کافر خدا کارونه کوي او کتا کې صبر راغې د الله پتا بيداري او صبر راغې د نافرمانو د الله نه وتتقوا او تقوا مو اختیار کا اے تقوا ګور هرځه کې د اغزه مناسبی یو کافر دې نڅداوې چې مال الله سوې چې د سره څنګه معاملې وکم دې څه تقوا وې د الله حکم دې پوره کو تعالی الله دام نوې چې کافر ګوري نو کنزلې ولا کا او چې کانې در سره یې پدې سره یولا او هغه د دین نه متنفر کوا تعالی وې غسر تقوا سره وې کافر سره داسې معاملې وکا چې الله او رسول در تسوې دي د پیخور کې مشهور جمعه تداغه او خادم او خناپو یو جاهل نو یو کافر چې تداغه جمعه د نشه مسجد محبت خان زبلا الله دې غری کې رحمت کی ناغه د پروتا کولو اوس ګور دلته دې وستتقو د الله نو یې رګی تعالی خدای الله وی دي چې کافر جمعه لذي را باندې کپې اغه عزت او کاچه ولا راړه او په اوس کا د جمعه ته ادا بولو خیا چې پیزارو باسا دی جماعت کی دکانې ته کلنی دا الله پور دے دی ته وی وتتقو اکتا ډاګ راوا غوستو اپا غل ربا د کلنا وای جدا خو خشته دین دی مسلمانانو چې د عبادت خانی له سوګزی نو دای ور پسې لرګې راخلی ا بھائی نو ګره تقوا سره د کافر سره تعلق د الله او د رسول د حکم مطابق شي دای سره عداوت او دشمنی د الله او د رسول د حکم مطابق شي کچر تاسو صبر کو تتقو او تقوا مو اختیار کا لا یضرکم کیدهم شیئن نو ضرر نرسی تاسو تا مکر او فریب دوی شیئن ذر بر اگر بازی خلق دا سید امید امرگر ناسم دے دے سرونا بار دی دا گورے مو ایچ مسلمانی تا شا پاکستان کے دا قسم دې دې کافر ملکونو چې مسلمانان دي کنه نو دای منځونو په تماشه به موړ نشي دا څه کولې کولې منځونه کوي د خپل مسلمانای نه بډې تور شي کې دغه بلکې کم سدي مسلمانان دي دا مرګه ضرور مالکی واری کی سکولا وای موږ سره یو سره نه وینې مسلمان شوی وای دي کفار په ملک دا شي ده کنه چې خزه خاون په سفر روان دي خزه بخولي پیسې لګي خاون بخولي لګي اسلام خدا وایي چې خزه باندې لګاو مور افلار باندې لګ نو یې مو چې ډوډۍ راډو نه راو غواړو نو یو ځل درلو تاسو مالو لري ډوډۍ لا واس کوي مو لوي تاسو مو د دې سره وایي سترګې وښکو نه ډکه شي په جړا شو اسلام د خو اخلاق او حکم کوي چې یو غیر مسلم یا نه وي مسلمان دې روي غواړي چې تاسو په پند کې دي چې اوی چې د اسلام خوشاله نو موږ دې کار کا کوی اېدو سره چې خوراک کوي دل الټای ورزي اگر هغه نه اغلاو کا ورسو خوري نو هغه بیا ازمیږي سبای نو د ځان مو سره طریقه جوړ کړي لا یضرکم کې دوهم شیء ضرر نه درکې تاسو تا مکر او فریب د دوی شیء زربر اې د کافر چې څومره مکر دې نو دا به ضرر نه ورکې خو مشروط دې صبر او تقوا ذکر کړي اپ دې صبر او تقوا کې ټول دین را جمع کو ځکه د صبر درې مراتب دي د الله په تابعدارو صبر دې د الله د نافرمانونو صبر دې دنیا د غمونو جال له په تکلیفونو صبر دې ا تقوا ټول دین دې ځکه د تقوا یو جز دې د الله اوامر منل او عمل پې کول ابل جزء دې د الله د نافرمانونو ځان ساتل وایي کتا کې دین دې تا کې پوره دین دې نو د ټول کافر مکر فریب ته له ضرر نشي رسوله د الله مدد برازي ان الله بیشک الله بما يعملون محيط فاغ چکم عمل کوي دوی ها تا او غیره کوم کې دې درستو آیات کې او تر لری پوری د غزوه احد حال الله ذکر کوي د دې 121 نمبر آیات نا تر ډېر لری پوری د احد د واقعي ذکر دی ها وسو پانو پوری دی دا د اسلام یو دوه مغزا وا اے په بدر کې د مشرکانو د قریشو سرداران قتل شول او یو داسې مصیبت پر راغې چې داسې اډو قتل نو نو د دې کافر او مشر ابو سفیان به حرب هغه د دې انتقام او کوشش کړ لره لره نه نور کافر راځه کلی او لوی لخر جوړ کو 3000 لخر په احد کې کافر سورو درې زرا دې کې ځان سره خپل مرګري دوستان امروستي او حبش امروستي وګوره دمر لوی همت باندې راغلي وجاء وبنسائهم لالا يفر ځان سره خزم راوستي اے دا عربو د دین لوی غیرت لکه څنګه د پښتنو غیرت ته دا خزي ولې راوستي وي وی که څوک تیښت کوي خو خزي به مسلمانانو نه پاتې کیږي تیښت نه کوي او دای د مدینه په طرف رالل جبل احد سرا د کافر او لخر ټکان واچول یو زید غیث عینین وای ادا د شوال میاش و دریم کالو د هجرت د رمضان پسې کم میاش دې د شوال وای رسول الله علیه السلام مشوره او صحابه سره چې څوک مدینه منوره کې پاتې شو او دفاعي جنگ لړاو کو اک میدان لوزو د رسول الله علیه السلام خپل ادا سے خو هوا چې کفار په زور کې دي نو موږ به داسې وکړو چې بار به نوزو دای چې راشي بسر سړی به د کورونو نه په غوښو او په ګټو باندې ولي عبد الله ابن ابی دا د منافقانو مشر د دم دار آیا و خو بعضې صحابه چې بدر کې نو او د شهادت هغه تمنې په زړه کې تیرې درا تیرې دا ای نه موږ به دشمن لبار کې قربان کورونو کې ورسره چې ته جنگي وو بدا الله حبیب بس سونوی فیصله او نه کا حکور تر نه وته دا کوم خلکو چې زور کول چې بارو دې په خپل رائے خپل ایمان شو و ير مو رسول الله عليه السلام یو سوې موږ داسې وې دا الله حبیب کور ته لاړو زغره واچول بلکې دو زغره چولې په غزوه سکه اوهت کې د جبار روته دا صحابه ورته وي چې سم خو هيا وکا نو دا الله حبيب ورته وي ما يم بغي لي نبي اذا لب سلامته اي دعاها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه واذا اصل فتن لا د پیغمبر شان دا نه زغره واش روز به لکه ادب شي الله زما او د دشمن په مس کې فیصله وکي اوس کله دا اسباب لري کوم دا اللہ حبیب 1000 صحابہ سره ووتو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چې فستر ګړول دے دے په منزونو خلیفہ جوړ کو چې تا کم معذورین خلق دے دی ته مشکوا د چې سم منزلو شو عبد الله ابن ابی ځان ته بهانه جوړ کړ یره وي موږ نه باندې موږ در لوي چې دلته پاتې شي تاسو بارو ځي بس موږ نوزو نو درې سو کسان واپس پا اینی موقع کسی دشمن بس جنگ جوڑ دے او دا اللہ حبیب توی تو خالفونی و تسمعو من غیری زما خبر نمانی او دی نور و خبرو لغوک کی دی نو عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ عنہ دی جابر رضی اللہ عنہ والد دی جی پوہد کی شید شویم دی دی دیر ور پسیشو جی بورد آسے مکہ وائی خوی نمان البس دور تغیر بدی ردی ہوئی ویزئی رسول اللہ علیہ السلام لارو او دو حد پا میدان کی پخفل و مبارک و لاسو صحابہ کرام کے نور یو پنزوس کسان جبل الرمات بانے کینو امیری ورتجوڑ کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ویگورک ار حالی خمرچب فریزئی نے چی مادر پس خبر دیکھڑے که دشمن زمون غوخی شکی خطا سو برا کزی گئی نا یو کسر را خبره کوله وي زمونږ فوجي مشران لاړو نو هلته د غې خلکو ورته محله اوکوع د غزوې اوهد خولو دا الله حبیب په جنګي مورو کې څومره لویه تجربه وه هر شي کې نمونه ده یوازې په موزه او روژه کې نه نو زموږ د ملک غفوجي مشرانو په چغو چغو جړل د احد په میدان کې وی قسم په الله الله حبيب داسې جنگي نقشه جوړ کړی چې د وی ختمره د شکست په خیال نو ځکه په امور حربيو امور حربيو ولا په ادار چا خپل فني جنگ ګورا دا وی الحرب خدعه جنگ ټول دوکا د صدا سي طریقه وکي چې دشمن لملا ما تکي خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله اول امیر شو ګور دې ته الحرب خدعه معنی به مفي نه نو حکم یو کې پکم مرچو کې خلق دې مرچي وال دې دي لراشي او افلانای وال دې افلانای لالاش د ټول مرچو مجاهدین بدل کړ نو د دشمن جاسوس ګرځي د چې پرونی دې مرچا کې څوک کثری واخونن نو ابله کې چې پرون څوک کثری وغنو د دشمن له خبر ور کوی چې مسلمانان څومره دي د اور په څیر نور مدد راغې څه په شوي په خبر باندې الحرب خدعه جنگ ټول سره د جنگ سره پدې نه کېږي چې پسان وجلو دې د پاره بس طریقه جوړه لکه تاسو له وختي تیر شو ابو بصیر رضی الله عنه د دې چاپمار جنگ بنیاد دیخ دنیا کې چې تر قیامت مسلمانان څومره جنگي دا بل د پام الله مکی لیکل کی رسول الله علیه السلام صلح حدیبیه کړو هغه صلح کې دامو چې څوک مسلمان شي او راغ نو موږ ته ویلا سو کې راکه ابو بصیر رضی الله عنه ایمان راړو نو الله حبیب د خپل وعده مطابق یو دوه کافر را لری ته والک اور سره روان شو الله حبیب زما وعده کړی الله بس الله را جوړ کی نو پلا را کې دی دمکو لک جوړی خوړی آیو کافر سره ډېر مزیدار تور ابو بصیر رضی الله عنه ورته دا کوم چې پیدا کړی هغه ډېر خشته تور اور ته یو کنه نه وړه قیمتي تور دا ما په دې تجربه کړی وای ته لګی راکا نو دوه ورکه بجی ورګه یو نو یا سره ولو او ابل په منډه منډه مدینه منوره سره دا الله حبیب دا سره خو لکه یې درې ورته وی وی زم مرګره خو را لقتل کو امام په مرګ حساب کا پتیخت به ځان خلاص کو ابو بصیر رضی الله عنه نبی رسول الله دوی تا خپل وعده پورا کړی دا الله حبیب مسعر حرب وی ته خو د اور د پار اور لړونه ور لرونې پیژنې کله چې تنور په خلک لړی چې ووتو چې دې پوه شو چې بیا مې واپس کوي واده خوشي په دې لاړو تختېدو او چرته د سمندر په غاړه یو شاړه کې دیر شو نو ډېرو صحابو ایمان راوړې خو یې که تختو نو بیا مو ور کوي واده شوي نو ټول هلته تختېدل یو ډله ته جوړه شو او د دې ډلې کار شو چې واو به لیدل چې قریش تجارت لذي نو سړی به ولوج له مال به ته واغستو ور دشمن چې دی اقتصادي لا ماته کنو خطر لیکو سپو شوي په خبره باندې دا اينه تللو نه راتللو کچرته بدل دی ول مخاوني و تر دې چې هغه داسې کلق دشمن دی ته مجبور شو رسول الله عليه السلام ته پیغام راولې ګل وی مدینه له غوړه خو په خدای سمبالو لنی شو دې ته چا په مار جنگ وای سپو شوي په رسول الله علیه السلام خطو لیکلو دا د غمونو او د دردونو دنیا را ته رسول الله علیه السلام خط لاړو چې تاسو دل ترازه وای چې خط رسیدو ابو بصیر رضی الله عنه بیمار و او ځن کدنی شروع ده ته رسول الله علیه السلام خط مبارک دې سینې ته پاس او روح پرواز وکړو دا د چا په مار جنگ ابتدا چا کړی و دا دیلو دی زیکی مسلمانانو گورا دشمن دیرون سحر بے استعمالولا نو جنگی امور دا یولوی تجربه لري ابتدا کې چې جنگ شورو شو نو کفارو ماتی او خوڑا لالو نو تختیدل نو کله چې کافرو تختیدل دینا مالم پاتی شو نو دا پنزوسو کسانو کې تزلزل راغے بازی مرګری مونږ دلته وسکاو لاړ بشو او غنیمت مال براټول کو امیر ورتوی ما ته رسول الله علیه السلام ویل نګور خطا رااله اگر چې اجتهادی و خو چې د پیغمبر دی یو خبره نومت خلاف کو نو د الله مدد پر راځي دا مونږ تاسو له طریقه خای چې مونږ تاسو سره د الله مدد بسی چې مونږ کې د خپل پیغمبر سنت طریقه وي اګه زرا کمې ده کړه نو بیا براغله مدد واپس کیږي دې کې لاغه حال ذکر کړي و اذ غدوت من اهلک ادي کې لوی لوی صحابه کرام شهیدان شول او یا کسان او یا کسان پکې شهیدان شول دا لوی لوی جلیل القدر صحابه کرام لوی لوی جلیل او اکثر پکې سوکو په دې اوهد کې انصارو اکثریت د شهدا او د چا ها بای مثلا یې در لکو کوچتا سوغږي شه اکثریت په شهدا او د احد کې سوکو ځکه د پیغمبر علی السلام سره او ادا کړو چې تاسو زموږ وطن ته راشئ موږ لکه د ځان د بچو غونتی وساسو څخه کوي حفاظت وکاو نو یو د خلی خبره یو عملی ثبوتی دای عملاً دا خبره پیش کا چې قربان زموږ د لاشونو ډیری و جوړ شي غوستاو اختلاس وګبره نشکته او ډیری جوړ شي دیو چې الله رسول علیه السلام دا خبره تسلیم کا اعلان وکړو ویدان سوارو چې کم حق وې پورا کو او د دې چې سړي او الله آخرت کې ورکه انصار حق ادا کړي انصار اوس کړي د رسول الله صلی الله علیه السلام سره چې کوم وعده کړي وا نو پیغمبر و هغه هغه وعده سکا اغه تر سره کا او د دیوس بدلی الله تعالی نو ډیر پکې شهدا د انصار نو او دا یو عملی ثبوت چې زمونږ د لاسونو ډیری جوړې دي شي خو رسول الله علیه السلام ته وی تاسو د سوکني دې کې دی نش ډیر پکې ګور شهدا سوکو انصارو یکه بادي ګره شهیدان کې دل دا شهادت غټه وجه دا چې د کافرو مقصود رسول الله علیه السلام د کافرو مقصود شو ګوش رسول الله علیه السلام شهید کی دیو جن د الله حبیب باندې به با کافر راجم مشور د الله حبیب وې سوق د شي دا کافر ما نه دفع کی او ما سره به جنت کې مرګ لري نو یکه با دیګره د انصار وکسان لاړل نمبر په نمبر شهید شو او د الله حبیب وی سوق د شي دای دفقی او دیو جنت کې دچا مرګره زما مرګره بھائی و اذ غدو تمن اهلک او کله چې ساری وخت یو تی وای تاسو د خپل اهل نام تو بو المؤمنین تیارو للمؤمنان ثم قاعدا زایون دناستی مرچی للقتال د فارد جهاد او قتال والله سميع عليم الله اريدن كه او په هده دلته ګوره یو مسلې ته سوچ وکي اهل نس مراد دي نو اتفاق د مفسرینو چې دا د عائشه بیبي رضی الله تعالی عنها کور نبی رسول الله ته وکال الخروج من حجره عائشه رضی اللہ تعالی عنہ دا امام روح المانی موئی امام رازی رحم اللہ موئی ویداد عائشی بی بی دا کورن نبی علیہ السلام وطو نگو ردی پلو گو رئی دا پیغمبر بی بیانو تا دا پیغمبر احل وئی دیبانو یہ قرآن نصوص تی دا پیغمبر بی بی تا دا پیغمبر احل وئی د دینه انکار نه کړي مگر روافضو او شیعانو کړي ایوي نه بیبي د پیغمبر اهل ني دا د عائشه بیبي د دشمني دی وجنا د ام المؤمنین رضی الله عنها د دشمني دی وجنا سوې چې بیبي اهل ني کور دا نص د قران له اهل نه څوک مراد و اذ غدوت من اهلک دا سیدا نور زینو کمراغ له دې چې د پیغمبر بیبي د پیغمبر داغ سوي داغ اهل وي لکو ګورئ آیات مبارکه وګورئ د سوره هود دولسمه پارکه او یا تو ګورې درې او یایم نمبر ولسم فارکه چې د پیغمبر بیبی دا غی په اهل کی وی قالوا اتعجبين من امر الله ملائکه ویلو ابراهيم عليه السلام بيبي تا اتعجبين من امر الله آیا تعجب کې ته بيبي د الله د فیصلینا رحمت الله و برکاته رحمت د الله دی او برکات د الله دی علیکم پتاسو اهل البيت اے اهل بیت د الله د پیغمبر چې ابراهيم عليه السلام دې وګوره ابراهيم عليه السلام بيبي ته اهل البيت وای او اهل البيت منسوب دې بنابر اختصاص یا نسب دې دا منادا او منادا مضاف منسوب وي یا اهل البيت اے د پیغمبر کورنۍ او اهل بیت انه حمید مجید بشک الله استایل شوه دې مجید او ډېر احسانات والده دارنګ وګورئ سوره احزاب یوشتمه دویشتمه پارا کې راځي آیات وګورئ در دیر شم نمبر دا آیات راضی د دویشتم پاول مخ کې ګور الله د خپل پیغمبر بی بیان او تویوګ د آیات ده دی اخر جمله ته وګورئ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا انما يريد الله بشك اراد لري الله ليذهب چلريكي عنكم الرجس دتا سن غنا اهل البيت دلتم ګور منسوب دي غدو وجيري اهل البيت اي اهل بيت النبي عليه السلام ويطهركم تطهيرا اپاک کی تاسو پاکی دو سرام گورا زمیر دی جمع امرانو و مذکر امرانو یو توحیر کم خطاب بی بیانو تا دی دارنگی مخی ویلی و عنکم او یو توحیر کم کی زمیر دی جمع دی نو دی رعایت کڑی دی لفظ احل احل دا مذکرو نو دی وجن دل تے سیغا دا مذکر ذکر کا احل لفظن مذکرو او دی دے کی مانن مونسو نو دا لفظ پہ تے بار رعایت دا لفظ دا احل اکڑے ادا دا قرآن نیو طریقم دا سیغا دا مذکر ذکر کئی پدا سی زائیونو کی دا وجی دا رعایت دا لفظنا لکه سوره هود کې تیر شول اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم درنګ موسی علیہ السلام خپل بیوی ته وی قال لاهله امکسو التم د جمع مذکره سی غدا نو د اهل د لفظ خیال کړي څوک پوښوي وای وګوره بیبیانې د پیغمبر په اهل کې وی او دا دریوان آیاتونا پی دلیل لے تا اللہ حبیب دم المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ دکو روتے ہو واللہ سمیع علیم اللہ اریدن کے اپوارے از حمد طائفتانے کلچ کسو ارادل رلی ویودو اوڈلو منکم دتا سنا انتفشلا دا چی سستی او بزدیلی خکار کی والله ولیهما الله دوست دې دواړو نو دید سستاینا بچکل وګوره دا الله دوستی دی کله وته دی یو ګناه را دلته خدای الله دوستی مدد براشي بچ پدې کې کله دې خوندې او کار کې خدا الله در سره مینا محبت دې نو الله به دې ساتي. دا دوړې سوکوي بنو سلامه قبيله و د خزرجنا ابنو حارس و د اوس قبيلينا نو دای اراده لرلی وا چې دای سستیو کی کله چې منافق عبد الله ابن ابي دریو کس درو کسانو سره واپس دای اراده وکړه خو الله د دای دوستونو بچکل وې دای بډېر فخر کولو او دم د فخر والله وليهما وې د دې دوو خاندانونو الله سوکو الله دوستو الله مددگارو نو الله د خپل دوستۍ د وجنه دی بچو ساتل وعلى الله پالا فليتوکل المؤمنون بروسه و اعتماد دی کوي مؤمنان ای توکل ستوي نو باز خلک وای ترک د اسباب ته توکل وای اهل الملک دی جنا ناپوهی را اے توکل دی توئی چې جائز اسباب استعمال کا او نتیجہ الله ته وسپارا. ها پوښی پدی خلاصہ باندې جائز اسباب استعمال کا لکه اوسړې دی وادي نه نکړې بچي غواړي نو دلته وروغ وای کله ونه وای وادي نه شي چې الله مال زویرا کې مال لور راک نا جائز اسباب واده دې وک اوس ته بچي غواړه. یو سړی غنم کرلی دی او ټول نفلونه کوي چې الله مالا دماغ پټی کې غنم وکړه نو وی کارانو اسباب دی اختیار کلو څوک اے دکانداری کې دا جایز اسباب دی سنت طریقه د رزق دا اوس نتیجه الله ته اوس پارا ترک د اسباب او جایزم بی دینی دا اپا اسباب او اعتمادم بی دینی دا پاس باب وی اعتمادم بی دینی دا نگرہ اسباب بے استعمالے او نتیجہ بچال اس پارے اللہ دی توی توکل اللہ پزاد دی توکل لے ایچی اللہ جوڑو لوالا لے خدا علاج خو سنت طریقہ دا سیدم درود سنت طریقہ دا نگرہ جوڑائی با دی اللہ خو جتا سی علاجو کنو سنت دیو کل اللہ با دی اجرم در کئی اگت بیمارے او اسباب دی غیر شریع اختیار کړ لاسونو کې تارونه رازوان کړي غټونه دی رازوان کړي یا چرته سکه بیمار نو بابا او شهید لذي نو ورتا دا خدا شرکو کو دا خو جائز اسباب نو بلکی شرکی اسباب نو اسباب بجائز وی اب استعماله هو اعتماد بدی پاس بابونه وی دا د توکل معنا دی دی کې علما او په دې ترتیب باندې کړي وعلى الله فالا فليتوکل المؤمنون بروسه او اعتماد دی کوي مؤمنان ولقد نصركم الله بشک مدد کړو تاسو را الله به بدر د بدر په میدان کې وانتم اذل ویتا سلک شمیر ملګو یا وانتم ذلۃ دشمن پسترګو کی ذلیل وای اگر چې الله فنی عزت من وای نو د ذلۃ معنا وا قلیلون وانتم ذلۃ ای قلیلون وای تاسو لګ ای تاسو لګ وای فتق الله نو د الله نه ویری گئی لعلکم تشکرون زید پار چې تاسو شکر ادا کئ اے بدر وهو اسم ماء دوبو دی او زینو د مکی مکرمه او د مدینه منورې په منس کې ادا کوی دوبو دی او سړیو چې هغه ته بدر وی نو دی ټول علاقې ته د بدر نوم کې هو. امام شابی وای بدر سو بیر لرجل من جهنا یقال له بدر فسمیت به. امام شابی رحمه الله وی وی داد یو سڑی کویو دا جوہین قبیلی اغلب بدر وی نو دی طولی علاقی تا بدر وی او دا هغه وخت کې یو شان میدان وو. اوس بدر لوی تقریبا لوی کله او خار جوړ شوی. نو دا بدر اصل کې زیودی کې د اسلام د مسلمانانو د کفر اولنې جنگ شوی. ادا دویم کال د هجرتو ولسم در رمضان او د جمعې مبارک او رضوا دویم کال د هجرتو د رمضان المبارک میاش ولکو شروع دا او په ولسم د سود رمضانو چې د دې دوه ډلو په منس کې جنگ راغې. الله او ګور بدر کې مدد راغله او تاسو ګورئ دا مدد وجوهات شو. اوحد کې مدد راغې غول پورته شو. تاسو لګ نظر کوي چې دا راغله مدد ولې واپس شو. قران د ژوند تیرولو طریقه ښایي چې سبب تر قیامت مسلمانان کافرو سره جنگ کوي. نو چې دای لمخې لې چې بدر کې د اسباب د مدد شو ادا اوحد کې ولې تکلیف ملاو شو. استقول للمؤمنين کله چې ویلو تا حبيب مؤمنانو تا علي يكفيكم آیا کافی ندي تاسو ته ايمدكم دا چې امداد کتاب سرا ربكم رب تاسو بثلاثه الاف فدريو زور سر من الملائكه ذ ملائكنا منزلين چه دا برا کزول شی یو بل پسی برا کزول شی بلا اولین کافیری انتصبرو کچر تاسو صبرو کو و تتقو و تقواب اختیار کا و یعتوکم و راشدہ کافر تاسو تاب من فورهم گن مانا گانی دیب فور اصل کی وای خټ کې دو تفارت القدر دا ال عرب وای چې کټ وای په خټ کې دو راشي لکه راغلی ان شدت الحر من فور جهنم وې د ګرمۍ داسه خواله د جنه جهنم د خټ کې دو سبب دی. فور غضب تم وای دلته علما او مختلفی معنی غالي کړی راشدا کافر تاسو تمن فورهم هاذا د غوسی او د غضب د دوینه چې داله من غضبهم یا من فورهم من سفرهم د سفر خپل ناراضي یا فور جلدی تم وای من فورهم من سرعتهم راشد ای پتلوار هاذا یمدتکم نو داده چه مدد بو کتاو سرا ربکم رفساسو بی خمست آلافن پا پنزوزر سرا من الملائکت دا ملائکنا مسویمین چه غیب زانون نشاندار کنیوی یا اسون بے نشاندار کنیوی اصول تنخ وی لګولی مسویمین ځان ته نخ لګولی چې نخد جهاد دا یا اصول ته نخ لګولی وی لکه څنګه جهاد کې مختلف حالات سره خلق او مجاهدین ځان ته نخ لګی نو دایبم دا سکړی مسویمین زانو نویس کڑی نشاندار کڑی وی نخی بے لگولی وی مصوی مین نخی بے لگولی وی گرد دا آیاتونو دا تفسیر بارکی دا مفسرینو دو قولو نوی او دیر توجہ ضرورت بی زکر اللہ کتاب دے دا وعده چې د دریو زورو درا ملائکو دراتلو بیا اور پسې د پنځو زورو شو نو دا د بدر فرض وکړو خود فرض نو بعضی مفسرین محققین چې دا قول زمونږ مشایخ رحمهم الله مغره کړي دا آیات د بدر سره تعلق لري. نګوره اول دا واوري چې بدر سره تعلق ده نو سوره انفال آیات ځان سره نه مولي کوي. هل تخو الله د 1000 د ملائکو وعده کړي. وګوره سوره انفال نه هم آیات نه هم پارکه راځي. الله د 1000 د ملائکو را لګرو وعده کړي وا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين کله چې فریاد کول تاسو خپل رب ته فاستجاب لكم الله تاسو فریاد قبول کړو او رب کریم ویلی اني ممدكم دا چې بشک زمداد کوم تاسو سره بالف فيوزر سر من الملائكه ملائكنا مردفین چه رازی بد یو بلپسی. نلتا خود 1000 ملائکو عددا. اب یاو ادری زر برو لیگم پینز زر برو لیگم. نوی اول وعدد زروع پدی جنگونو جہادونو کی پراپیگان لڑی را سرکئی دیو جن غورنن دور کې د تمامي دنیا میډیا دا د کفارو په لاس کې چې شي خو حدا غوي دیسه ګوره د غلط خبرې سره حوصله ختم شي او د سمې سره حوصله اوچته شي. نه په میډیا دا څه خبرې کوي چې د امت مسلمه حوصله خرابې. دغه الله وعده کړی و د 1000 ملائکو د دې کې افواخ ورشوا یو کافر وي غرا روان دي درې زره کسان امدان سره کلو د کافرو مدد لراځي نو دې خبره مسلمانانو باندې اثر غرزور الله وي خفقيږي سلا ک درې زره ال زب درې زره ملائک راو لیکم بیا پرا پیګندو شوشي نور مدد راغې نو الله وي که پینزه زر شول زبا پینزه زر ملائک رو لیگم. نظمو دی استادانو بدا سیوی چه گورا ملائک بدر تا 1000 راغ دی دا ددری و زرو پینزو و زرو دا واده شوی و خو اغیل ضرورت رانغه ایبن کسیر دا سی جمع کړي د دې دریو زرو زرو او پنځو زرو په منځ کې. امام ابن کثیر رحمه الله وی یمد الله المسلمین بالف الله مسلمانانو سره مدد کو د زرو ثم سوارو 3000 بعدری زرشل ثم سوارو 5000 بیا پینزه زره شول. نو بیا خوی ده سوره انفال د آیات سره ظاهرا اشکال راغې که پوی نه شوی په خبره چلته یو زر ملائک را لېږه. نو امام ابن کثیر داسې جواب کړی وای ان التنسیس علی الالف ها هنا لا ينافي الثلاثه الالاف فما فوقها. سوره انفال کې چې زر ویلی او د زر تصریح کړي دا د دریو زرو پینزو زرو سره منافی نه دا یو قاعده به حدیثو کې پکار راځي تاسو ویل ابدا وی عدد اقل د عدد اکثر منافی نه ویلي. عدد اقل کم عدد د ډیر عدد منافی نه وي. څوک پوښوي بي بای دا د اکثر مفسرین قول له او دیتا زمونگا استازانم ترجیح ورکڑی. دویم قول دارے چه دا وادا دا دی تعلق دا احد دا جہاد سردے دکا مقیتیر شلوی از غدوتا من احلکتو بوی المومنین مقاعد للقتال نام دا گنو سلف قول لے. خدا ګور د دریو زورو او د پینزو زورو ملائکه را لګول واده مشروطه وا ان تصبروا وتتقوا حکم شروط چو هغه پورا نشول ذکر ویلو بلا ان تصبروا وتتقوا فلم يصبروا صبر نشو نداو آدم پورا نشوا دویم قول داده سوک بی پوش بی بای اغا اول قول تا زمونگ مشایخ و اکثر مفسرین ور تا غور قول وی ورنہ اگر جبازی سلف دام وی چی دا حکم دا غزو احد بارک دے عدل تا بازی اہل علمو یا واقعا ذکر کړي اگر چې راغې سره سند نه ذکر کړي وای د مسویمین په تفسیر کې وای زبیر رضی الله عنه زیړ پټکې والے او محتجر احتجار دي ته مال وګوره چې دا سي پټکې وې ادا شي کې دا د عربو طریقه وا چې جهاد به کول نو د دې ته احتجار وای نو ملائکوم ټول ځړ پټکی پسر کړو وای شي په خبره دا تفسیر بعضی مفسرینو ذکر کړي بعضی مفسرینو دا ذکر کړي ځکه د زبیر رضی الله عنه ډېر لوی شان او تعالی حبیب وی لكل نبی حواری و حواری الزبیر ته هر پیغمبر یو مخلص دوست او زما که ګورئ نو زبیر رضی الله عنه ده ليقطع ما جعله الله الا بشرا لكم ندې ګرځول الله دې امداد لره مگر زیر تاسو د پارا ولتطمئن قلوبكم او دې د پارا اطمینان حاصل شستا سوزړونو تا ولتطمئن قلوبکم دې لپاره چې اطمینان حاصل شستا سوزړونو تا ومن نصرون دې مدد او نصرت الا من عند الله مگر د الله د طرفنا العزیز چې زور ور دې الحکیم او حکمت والا دې آیات ته سوچو کوي ګور الله دا دبر الاخر د خپل پیغمبر د مدد د پاره رولې لري دا زموږ د پیغمبر خصوصیت ده ډېر کارونو جنور پیغمبرانو ته نو ملاو سوره یاسین کې وراشي الله او ما انزلنا علی قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين د صاحب یاسین فقوم موږ لخر نو را لګلې او نه د چا د هلاکت د پاره موږ لخر را لګو بس یو چغوا اټول مړشول دلته وي موږ لخر نه را لګو دلته لخر را لګري اشکال باندې پوښوي کنه دا زموږ د پیغمبر خصوصیت ده او یو ملکم ډیر دی ګوره یو ملک چې یو چغوي کنه نو ټول خلق به هلاک وي خدا ډېر د خپل پیغمبر او د صحابه او د تسلی د پار رولېګل ادي کی عجیب خبره کوي ګوره درې زر او پنځه زر ملائک دي او د الله حبیب سید د کائنات موجود دي خدل تسوي ومن نصر الا من عند الله مدد او نصرت نه د پیغمبر په لاس وکړي نه د صحابه په لاس وکړي نه د ملائکو د سردار د جبرئیل علی السلام په لاس وکړي او نه د نورو ملائکو په لاس وکړي دا خو مې دې په اړه ولېګل چې خوشخبری وا او تاسو زړه ته اطمینان حاصل شي د انسان طبیعت دار کړه چې ډلې ډېرې دې له خوشحال وي او بیا خاص کر د جهاد اکه لګوي نو دې زړه کې لک سوي خفوي وای وما جعله الله نو ګرځول الله دې امداد را لې ګلو لرا الا بشرا لكم مگر زیر خوشخبری ستاسو د پاره ولتطمئن قلوبكم به او دې د پاره چې زړه مو مضبوط شي په دې زړه ته اطمینان حاصل شي ورن الله په مدد کولو کې د ملائکو درالې ګلو محتاج نه ومن نصر الا من عند الله او ند مدد او نصرت مگر د الله د طرفنا العزيز الحكيم چې د الله غالب او حکمتونو والذي ليقطع ذي الفار شي هلاك کی طرفا يودل من الذين ذاك سان كفروا كافر دي او يكبتهم يا ذليل کی په سبب د شکست فينقلبوا خائبين نو اوگرزی دهینا مرادا اس با مراد نشی او اس قسم مراد حاصل نشی لیس لکا من الامر شیعن وقت مم ختم دے خودی 130 آیات پوری پیرا سو تنگی گئی ما اب آئی لیکن مسئلہ اولا آقا دینا بھی ابلا مسئلہ شروع کی اسی مبرور رو جاکی بیا وخ رستو کهو گا بای امونگ سر تلوار والا نشتا کچا تلوار کولا بسار نترا تردی وقتا پوری ناسمو سمائی نشتا دی تالر حبیب من الامر دا من الامر کی الامر عوض دا مضافن لیه دی من الامر من امرهم شیعون دا کار دا دوینس شیع اصل وجد آوا د رسول الله علیه السلام مرګری په احد کې ډېر شهیدان شلولې صحابه سعد بن ربیع رضی الله عنه شهید شو عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه خیسما ابو سعد تلولې صحابه شهیدان شول اډېر په کې د شهادت نمخ کې خوبونه لیدلې وو جابر رضی اللہ عنہ والد سے دو احد نمخ کے خوب لے لو یو رشتدار پا احد کی شیجیا اور توی دی غمون دنیا کے سکے رازا مو غدل تا جنت کی پا خوشحالو کی نا اور توی تی شیجیا گئے لیو امونگ اللہ جنت کی جوندی کڑی مزی چرچے کو نو صحابی راغ نبی رہ السلام توی افلانے رشتدار میں خوب کیو لیو دمال ادا سوی وی شہادتن یا ابل جابر اے د جابر پلار شهادت تر ته ملاوي کی رجی پیغمبر د خوب تعبیر ویش بس خبره یقیني شوا خبره څه شوا یقیني شوا با صحابرا الجماع خپل رشتہدار جو بدر کې شهید شو عاملی دل او ډیر شوق می شوه مالم دعا غوړه چې الله مال د شهادت مرګ راکی نو او یا کسان شهیدان شو د رسول الله علیه السلام غاخ مبارک شهید شو اې دا رباعی سفلا غاخ یم یمنا خي طرف دې په لګورې ما لګورې دا دو غاخونه کتنی فریزه مخامخ دې خي طرف ته دې ته رباعی وای نو دا یو کافر دې غټي گزار وکړو د رسول الله علیه السلام غاخ ټکړه وال وتا غاخ مبارک شهید شو او دا عتبه ابن ابي وقاص یو کافر او گزار کړو سر مبارک زخمی شو مخ مبارک زخمی شو او دا مخ نه ویني به دی ویناو درې دانا علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها پډال کې وبراړي او دا زخم وینځلو ویناو درې دا نو هغه وخت کې سو پوزه اوسو زولو اپتو دای روانه ټکور ورکو ذا الله حبيب دغه وخت کې كيف يهلف يفله قوم صنعوا هذا بنبيهم اغه قوم بسرنګ کامیاب شي چې خپل پیغمبر سره دا کار وکوا اواز یې صحیح روايات او بخاري شریف کې راغلي الله حبيب خيره شروع کې ور پیغمبر عليه السلام اجتماعي خيره امت ته نه لیکړي انفرادی ډېر لیکړي ته جمعې په خطبه کې چې څومره مونږ لټولې شول نو امره جمکړي چې ګور انفرادی دل تفیری کړي دل ته کړي دا چې وی پیغمبر علیه السلام خیری نه لیکړي دا اجتماعي دي انفرادی کړي ګور تم وی اللهم لعن با سفیان اللهم لعن الحارث ابن هشام الا ابو سفیان فلانت کې حارث ابن هشام سہیل ابن عمر صفوان ابن امیہ ور کفار ته دمر مظلومیت په حال کې خیره کوي ورکه څوک توحید پیژني دی آیات لو ګورای ټول خبره بدر له صفاقي رسول الله علیه السلام نبی نه بهي دا او یا او صحابه لا شونه پراته دي په دور مظلومیت کې خیرې کوي او رب ورته وی لیس لک من الامر شیون نشته د تعالی د اختیار د دینه څه شی ای ژوند دی پیغمبر ته وی د چا پښتو کولو کې د چا پته با کولو کې دی وسن رسی یو بل بابا ودی وسوک د چا بیړه وس ډوب کی او سویرا بار کی ژوند دی پیغمبر ته وی او مظلومیت کې خیرم کوي او یتوب علیہم دا او دې کې پمانا د حتا ده یا پمانا د الی ان یتوب علیہم او حتا یتوب علیہم تر دې چې الله به مهربانیو کی پدوی نن خو دا کار وکړو خدای ته باندې مان توفیق ورکی اګوره د هوت په جنگ کې چې اکثر کافرو ا تکلیف هم د ایدلا سره سیدر ټول د اسلام لوی مجاهدین جوړ شول خالد ابن ولید رضی الله عنه د لاس په هوت کې سورۃ تکلیف را سیدره رستو سے جوړ شول سیفم من سیوف الله اکرمه رضی الله عنه تو ګورای دارنګ ابو سفیان په خپل رستو اسلام راوړې په یو جنگ کې یو سترګه شهید شو اپا بلکی بل استرگ شہید شو دوار استرگی دا اللہ لارا کی شہیدی شوین نیاب اللہ دیبان محربانیو کی دتوبی توفیق بور کی دیرو لپک دتوبی توفیق ملاو شو او یعذبهم کتوبی وی نستنو اللہ بدیل عذاب ور کی فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ نو بیشک دای ظالمان مشرکان دی او د عذاب دو ورکی دو مستحق دی دا د احد دو واقعی اثر ہے لگی بازی دو بیری معونہ واقعی ذکر کرے یو او یا کسان دا اللہ دا حبیب قاریانو چاپ دوکا شیدان کرے ہو بیری معونہ کدی تا شہادت ملاو دے و یغه واقعیا اهل علم لیکلی هغه د احد نفس وا درعل د زکوان واقعیا د احد نفس والا محافظ ابن حجر رحم الله وای دارنګ امام رازی تفسیری کبیر کې وای نو کچا هغه ویلی خو اهل علم لیکلی هغه واقعیا درست ده خو هغه د دین رستو ده د آیات د نزول وجا د بیر معونه شهیدان ندی دا او یا کسان قاریانو سکافر دوکاو کو ایرمو سره لاړ شي اول دخل کو اسلام روړ اجري ورته دین خوای نو لار کې دوکاو کا شهیدان شول او دای چې شهیدان کې دل زې بارکې وي قران راغلو اوس منسوخ تلاوت ته وی بلغو عنا اخواننا باننا قد لقينا ربنا فردوی عنا و اردوانا اے زمونگ روا مونگ نا دا مدینی خپل پیغمبر او مرگری خبردار کے ای خوئی جی دای مداوت او تبلیغ للی گلی و مونگ شیدان شو چی مونگ دا بیر معون پا میدان کرا اللہ سر ملاقاتو کو نو دا دم رخ کل ملاقاتو الله زمونږ ناراضي شو مونږ یې مرضی کو بلغوا عنا اخواننا باننا قد لقينا ربنا فرضوا عنا وارضوانا وګوره دې مخکې آیات کې وې د چا په تباکول او شتکول کې د سيد العالمین اختیار منشتا نو خبره صفا سوتره کا کنا دبل ملنګ او دبل مړی دبل ژوندۍ بس اختیار شي اوس ګوره نتیجه رو باسي وی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض چې د سید العالمین هم اختیار نشتا د چا په تباکول او شتکول کې نو مسل سرو وتا ولله یوازد الله د فارضی ما فی السماوات چې پاسمانونو کې نیو ما فل ارض هغه چې پزمکه کې تاسو اصول کې د شر پاک شام کې وي دې کې اثبات د تصرف الله ته وکړو امخ کې آیات کې نفی د تصرف کا د رسول الله عليه السلام نا یغفر لمن یشاء وبخنه کی چاله چې خوښی او د مغفرت اسباب ورته آسان کی اے چل الله بخنه کوي نو د بخنه اسباب او توفیق ورکی او يعذب من یشاء اچاله چې خوښی نو عذاب ورکی والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین اگر دعا اخلاص سره ټول مطلب زکه کوي یو خساره نتا سو ماشاءالله قران تناسی او در کی بیماران او سپینګرین دی یو مسله دا سیدن ماشاءالله تاسو ټول روزم دا وې درو جدار ټول رس دعا قبليږي یو حدیث ته چې روزماتي وخت کې قبليږي اهلل ملک دي دې حدیث کې کلام دي کما خبره مو خواړه چې ټول رس مو قبول شي ګټه شروع جماعت کې آی کې غطا سو منډه تر دی وای روزماتي ټول رس مو دعا قبليږي یو خوګور روزدار یې او دوی مسافر مې یو سفر مو زسه لپاره دی اې د الله د کتاب لپاره نو د مسافر دوام قبليږي او د روزدارم قبليږي یا دور مهنت مو کو قبليږي نو ټول اخلاص سره دعا کې شمواله مکوي و الهکم الاه واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الہ العالمین زمون طول خاتمہ پا ایمان کے یا اللہ خاتمہ مو پا ایمان کے او د خراب خاتمے نمو رب کریم او ساتے یا اللہ مونتا زمون والدینو تا اصول و فروع تا مشایخ تا مرو جوندو تا حاضرین و غائبین تا وارا اولوی گناہونا معاف کے الہ العالمین په پورا پورا دین مونږ ټول لذتلو توفیق راکړ یا الله زموږ ټول اوریدونکو حاضرینو غایبینو سینې د خپل کتاب د علم او د عمل لپاره پرانځي الله د قران او د سنت د علم لپاره زموږ سینې پرانځي موږ ته د قران او سنت علم نافع الله را نصیب کړي یا الله موږ د خپل کتاب خادمان جوړ کړي او دا خدمت تر اخر سلګو پورې الله مونږ ته نصیب کړي او په میدان د محشر کې چې دې کتاب خادمان را پورته کړي الله مونږ هم په دا نیکانو خلکو کې په خپل رحم کرم او عفو باندې را پورته کړي الله زموږ جوړې د خیر لا زموږ ظاهر او باطن د خیر نه خالی دي پس دا کتاب ممحله ده او استاد پیغمبر د صحابه او محبت تر توسيله کو الله تزم خاتمه په ایمان کي الله خاتمه مو په ایمان کي دا کتاب زمونږ د پاره حجت کي او په مونږه حجت بچوړي الله په تمام دنیا کې چې کوم دي کې مسلمانان په لړزان دي الله ته سي پریشان لري کې مصیبتونه تکلیفونه لري کې الله زمونږ د ټولو ديني دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زمون د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي رب کریم زمون د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کړي الله د چا په کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې دي زمون د درس او مرګرو کې بیماران دي الله ته قادر او قدیر مونږ ټول ته شفای کامله عاجل را نصیب کړي الله د چا اولاد نشته کمل صالح اولاد ورکړي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي الله د چا د بچو دینی او دنیوي امتحانات دي او دینی او دنیوي داخلي دي الله دا ټول خبره په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي الله دا هر چا په خپل بچو سترګې رب کریم یې ښکې الله دا د خیر او برکاتو میاشتا د دې د صحیح وجو د صحیح تراویح او د صحیح عبادت او اعتکاف مونږ ټول له الله توفیق راکې الله دا د ټول امت د فرض توبې او ذریعہ وګرځي الله دا رمضان میاش د اسلام د غلبي کې او د کفر د مغلوب کې دوی کې الله دا سمر پریشانای زموږ دی ملک دی ملک نبار په نور اسلامي او ملکونو کې الله دا ټول پریشانای الله ختم کې دا بے اتفاقی بدمنی افرا تفری گرانی مصیبتونه دي الہ العالمین په خپل رحم او کرم دا ټول مشکلات زموږ نه لري کې رب کریم چا د دعا بارکی ویلی او سدینی حاجتونه دي الله دا حاجتونه تر سره کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلی کې الله د دین حق شوبې کمدارس دي کمساجد دي کمراکز دي او د تبلیغ کارونه دي د ټولو کې خیر او برکت واچي او کوونکو کې اخلاص واچي یا رب کریمه دا د دین کارونه زمونږ د پاره کې او پمونږه ووال بجوړه الله د دین کم خدمات دی دا زمونږ د پاره کې پمونږه ووال بجوړه الہ العالمین زمونږ د دې طالبانو په دې لنګر کې څوک منډې ترړې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي اگر اخلاص سره دعا وغواړی چې زمونږ د مدرسې او د لنګر کم پریشانی دي الله ټول په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي ور الله رزق ورکول والے دی خو تاسو توجه ټول الله طرف ته وکړي چې یواز ردی دې نه کمزي اونو کې مدارس سي الله ټول ضرورتې پوره کړي او دا مدرسې چې د دین مرکزونه دي الله قائم او دائم تر قیامت پورې ولري الہ العالمین د دې مدرسو د پاره د غیبونه الله تاسو باب جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی وسلم